باب نمبر تین، پہلا تاثر پہلا تعارف۔ پہلا تاثر پہلا تعارف، محبت صابر ہوتی ہے، محبت مہربان ہوتی ہے، یہ حسد نہیں کرتی، شیخی نہیں بگاڑتی، مغرور نہیں ہوتی، یہ ترش نہیں ہوتی، خود شناس ہوتی ہے، جلد غصہ نہیں کرتی، غلطیوں کا حساب نہیں رکھتی، بدی میں خوش نہیں ہوتی، صرف سچ میں تسکین پاتی ہے، ہمیشہ حفاظت کرتی ہے، ہمیشہ بھروسہ کرتی ہے، ہمیشہ امید رکھتی ہے، ہمیشہ ثابت قدم رہتی ہے۔ محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی، مگر جو پیش گوئیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، جو زبانیں ہیں وہ خاموش کرا دی جائیں گی، اور جو علم ہے وہ دم توڑ جائے گا۔ عہد نامہ جدید، انجیل مقدس۔ مرحوم ذوالفقار یوسف کے چھوٹے باغیچے والے گھر میں اس رات کسی تہوار کی طرح رونق بکھری تھی۔ گول میز کے گرد سادی کی والدہ اور بہن بھائی کے علاوہ وعدے کے مطابق پھوپھو اور دادا بھی تھے، اور وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ بڑے ابا ندرت کو خاندان میں کسی کا قصہ سناتے ہوئے اس بات کو اپنے ماضی کی کسی یاد سے جوڑتے پیچھے چلے گئے تھے، اور اب کوئی لمبی سی مثال دے رہے تھے۔ بڑے ابا، اصل میں امتحانی بچوں میں دی گئی اس ہدایت پہ عمل کرتے ہیں جو کہتی ہے مندرجہ بالا تصویر کو مثالوں سے واضح کریں۔ وہ ساتھ ساتھ ان کی ہر بات پہ تبصرہ بھی کر رہا تھا۔ بڑے ابا نے تو کوئی توجہ نہیں دی، زمر البتہ مسکراہٹ دبائے کھانا کھاتی رہی۔ ہنین قدرے لا تعلق بیٹھی، یعنی صرف زمر سے کھانا کھا رہی تھی۔ ہاں، جب پتہ چلا کہ بھائی نے گردہ دیا ہے تو آ گئیں، اب بھائی اچھا ہو گیا۔ اور سیم اپنے بھائی کے کھانے اور بولنے کے انداز کی بھرپور نکالی کی کوشش میں پرجوش سا لگ رہا تھا۔ پھپھو، میں اس دفعہ سیکنڈ آیا تھا ایگزامس میں۔ مہمان کے سامنے تو وہ آواز کو اتنا معصوم اور شرمیلا بنا دیتا تھا کہ ہنین نے تعجب سے گورا، مگر وہ کہے جا رہا تھا۔ اور جو لڑکا تھرڈ آیا وہ مجھ سے آگے بیٹھا تھا اور پرچی بنا کر مجھ سے پچھلے والے کو نقل کروا رہا تھا، اور میں نے اسے۔ سیم یوسف، ہنین نے اضطراب سے پہلو بدلتے ٹوکا، اگر آپ ہمیں اپنی باتوں سے کچھ دیر مستفید نہ کریں تو کتنا اچھا ہو۔ راز پرانے ہونے کے ساتھ وزنی ہوتے جاتے ہیں، اس کے کندھوں پہ دھرا بوجھ اور بھی بڑھ گیا۔ سیم نے اداسی سے منہ لٹکا لیا، پھر زمر کو دیکھا، وہ کھانا ختم کر چکی تھی اور باوقار انداز میں پیچھے ہو کر بیٹھی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ سیم کی آنکھوں میں امید جھلکی۔ پھپھو، میں بولتا رہوں؟ ہاں تم بولتے رہو، زمر نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ وہ زیادہ پرجوش ہو کر وہی قصہ دہرانے لگا۔ ہنین سر جھٹک کر پانی پینے لگی۔ اس کا انداز کھچا کھچا سا تھا، یہ زمر نے پہلے بھی محسوس کیا تھا اور اب تو سب نے کیا، مگر سادی نے نظر انداز کر دیا۔ اور زمر تو ویسے بھی متحمل مزاج اور میچور تھی، اس نے یوں ظاہر کیا جیسے محسوس ہی نہ کیا ہو۔ اور سیم کے ماتھے کے بال نرمی سے سنوارتی مسکرا کر اس کو سننے لگی۔ سیم کو اب پچھلی بات بھول گئی تھی، اسے نئی فکر نیا گھیرا۔ پھپھو، بھائی جب چھوٹا تھا تو کیسا تھا؟ سادی فرج کے دروازے کو کھولے کھڑا پانی کی بوتل نکال رہا تھا، اس سوال پہ فوراً پلٹا۔ سادی جیسا کوئی نہیں ہے پھپھو کے لیے، اس نے واضح سیم کو چڑھایا۔ ہاں مگر سیم کی اپنی جگہ ہے، زمر نے سیم کا ہاتھ تھام کر کہا۔ بھائی جیسا کوئی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے سیم کے جب سادی تم جیتنا تھا تو میں ہنین جیتنی تھی، اور ہم بہترین دوست تھے۔ ہمارا اسکول بھی ایک تھا، اور اسکول جانے سے پہلے اپنے اپنے گھر سے ہم ایک ہی کارٹون دیکھ کر نکلا کرتے تھے۔ ہمارے زمانے میں صبح 7 بجے پی ٹی وی پہ کارٹون لگا کرتے تھے۔ سادی بوتل ہاتھ میں لیے واپس کرسی پہ آ بیٹھا۔ ہنین خاموشی سے ندرت کے ساتھ برتن اٹھوانے لگی۔ کھانا کھایا جا چکا تھا اور وہ مزید زمر کے قریب نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ اور ہمیں گیمز بھی ایک ہی طرح کی پسند تھی زمر، سادی یاد کر کے مسکراتے ہوئے بتانے لگا۔ ہم برف، پانی، اونچ نیچ، پکڑن پکڑائی، ٹیلو ایکسپریس کھیلا کرتے تھے، اور ہاں کنگ اور ڈارک روم اور کونا کونا بھی۔ اور وہ ویڈیو گیم یاد ہے بطخ والی سادی؟ ڈک ہنٹ۔ ہم پستول سے ٹی وی اسکرین پہ فائر کیا کرتے اور اڑتی ہوئی بطخیں گر جاتی۔ ہنین نے ایک دم سر اٹھایا، میز صاف کرتے ہاتھ رکھے۔ وہ پستول ابھی بھی پڑی ہے ہمارے پاس، بے اختیار وہ کہہ اٹھی۔ اس پہ زمر نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ ایک دم جلدی جلدی اپنا کام ختم کرنے لگی۔ اور اس میں سپر ماریو بھی تھی، اور ٹینکس والی ایک گیم بھی، اور پھپھو یاد ہے ہم گھٹنوں بیٹھ کر مونوپولی کھیلا کرتے تھے، مگر میں مونوپلی میں ہمیشہ دیوالیہ ہو جاتا تھا، کیونکہ پھپھو اتنی اچھی پلانر تھیں کہ ساری بہترین زمینیں خرید لیتی اور میں ٹھہرا جذباتی اور ناکام پلانر، میری گوٹ جیل میں ہی پسی رہتی۔ اور سادی، وہ ایک کارڈ گیم بھی تو ہم کھیلتے تھے، رنگ برنگے کارڈ جن پہ نمبر لکھے ہوتے تھے، زمر نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ हुनैन जो वापिस आ बैठी थी फिर से खुद पे काबू ना रख सकी, बिना सोचे समझे बोली, वो ओनो थी, हमारे पास अभी भी पड़ी है। अच्छा वाकई, तुम्हें वो बहुत पसंद थी हुनैन, मुझे याद है। और तुम्हें यस्सू पंजू अक्कड़ बक्कड़ टाइप की गेम्स भी बहुत पसंद थी। सुमर अब रुख बिल्कुल हुनैन की तरफ मोड़कर बोली तो हुनैन के लबों पर एक भूली बसरी मुस्कुराहट आ ठहरी। और आपको ऐनक वाला जिन भी बहुत पसंद था। खैर मुझे तो नस्तूर पसंद था, और नस्तूर के बारे में मैं अपनी फीलिंग्स छुपाने की बिल्कुल कायल नहीं हूँ। हुनैन की मुस्कुराहट और भी बड़ी। और आपको धुआं ड्रामा भी बहुत पसंद था, हमारे पास किट्स थी उसकी, और आप हर दफा दाऊद के मरने के सीन पे उठकर चली जाया करती थी। ओ हुनैन, मैं तो ये समझने से खासी हूँ कि ड्रामा निगार उसी किरदार को क्यों मार देते हैं जिसको हम बहुत पसंद करते हैं। हुनैन ने नफी में सर हिलाया। उन्हें जिस किरदार को मारना होता है वो आपको पसंद करने पे मजबूर कर देते हैं। फूफो मुझे भी ओनो खेलनी आती है, क्या हम खेलें? सैम से ज्यादा देर नजरअंदाज होना बर्दाश्त नहीं हुआ। हुनैन चौंकी, फिर मुस्कुराहट धीमी हुई, जरा पीछे होकर बैठी। वो किस खुशी में इतना बोले जा रही थी भला, खुद को डांटा। हाँ ओनो खेलते हैं, सादी ने उसको बगौर देखते दरमियान का रास्ता निकाला। जाओ हना ओनो ले आओ, मगर कार्ड में शफल करूंगा, याद है पुप्पो? हना अपने घुटने के नीचे जरा फोर के चारों कार्ड पहले ही छुपा लेती थी, इसलिए मैं कभी भी नहीं जीता था। मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैं ये सारे गेम हमेशा हार जाता हूँ, इसलिए हना तुम अपनी चीटिंग करने की सलाहियतों से बाज रहना। मसनूही नाराजगी से उसने हुनैन को देखते हुए कहा। मगर हुनैन जुल्फिकार यूसुफ खान बिल्कुल साकित रह गई। सादी को बेयकीनी से देखती उसकी निगाहें पथरा गईं, रंगत सफेद पड़ी जैसे वो कोई बर्फ का मुजस्मा हो। मैं चीटिंग नहीं करती भाई, उसने इतनी बेयकीनी से उसे देखते कहा था कि सादी की मुस्कुराहट गायब हुई। हुनैन एकदम खड़ी हुई, जुमर ने भी सर उठाकर उसे देखा। मैं कार्ड्स लाती हूँ, वो मुड़ गई। सादी फौरन उसके पीछे लपका। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। वो सादी के कमरे में स्टडी टेबल के सामने खड़ी थी जब वो उसके सामने आया। हुनैन सर हिलाकर झुक कर तराज खोलने लगी। मुझे पता है तुम कभी चीटिंग नहीं कर सकती, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। आई नो, उसने कार्ड निकाले और दराज बंद करके सीधी हुई। वो उसी तरह फिक्रमंदी से अपनी बहन को देख रहा था जिसकी रंगत हनूस सफेद थी। हुनैन, हमारा मसीहा सिर्फ एक शख्स होता है और वो हम शख्स हम खुद होते हैं। मुझे पता है भाई, उसने सर हिलाकर फीका सा मुस्कुराने की कोशिश की, फिर मुड़ी तो एकदम कदम जंजीर हुए। सादी का लैपटॉप खुला पड़ा था, जुमर के आने से कबल वो जो काम कर रहा था वो यूं ही रखा था। स्क्रीन पे नंबर्स चल रहे थे ऊपर नीचे। हुनैन की आंखों की पुतलियां सुकड़ी, उसने चेहरा जरा आगे किया, एक हाथ ने धब से लैपटॉप स्क्रीन की बोर्ड पे गिरा दिया। उसने चौंक कर भाई को देखा। ओनो को देर नहीं कराते, गुना मिलता है। मगर वो यूं ही सादी को देखती रही, उसकी आंखों में उलझन शक सब कुछ था। भाई आप क्या कर रहे हैं? मगर जुमर उधर ही आ रही थी। सादी, हाशिम, कहते उसने फोन पकड़ाया। सादी ने गड़बड़ाकर फोन थामा, चेहरे से वह खुशगवार तासुरात गायब हुए और उनकी जगह संजीदगी ने ले ली। जी ओके, उसने फोन बंद किया तो हुनैन तेजी से बोली, क्या कह रहे थे? मतलब उस दिन के लिए माजरत कर रहे थे। सादी लम्हे भर को रुका। हाशिम ने कहा था कि उसकी सिक्योरिटी सुबह कॉल करके उसे मुलाकात का वक्त दे देगी, मगर चूंकि उसका फिलहाल हाशिम से मिलने का कोई इरादा नहीं था इसलिए उसने हाँ कहकर बात खत्म कर दी। आप गेम शुरू करें, मैं आती हूँ। वो वहां से निकल आई। अपने पीछे से सादी और जुमर बातें करते राहदारी में आके जाते महसूस हुए, मगर वो अपने और सैम के मुश्तरका कमरे में आई जहाँ आज पुप्पो और उसे रहना था। दरवाजा बंद किया, अलमारी खोली, कपड़ों का माउंट एवरेस्ट आज नहीं गिरा क्योंकि सुबह अम्मी ने अलमारी जमाई थी। वो जूतों के खाने पे झुकी, चंद डब्बे बाहर निकाले, फिर हाथ डालकर कोने में रखा एक नन्ना मखमली डब्बा निकाला। सुनहरी मखमल का वो डब्बा खोलने से पहले उसने बहुत देर सोचा, इतनी देर के हाथ शल हो गए, और फिर उसने खोल ही दिया। अंदर सुनहरे मखमल पे एक सुनहरी चेन वाला लॉकेट रखा था, मगर किसी सोने चांदी की जगह उस जंजीर में स्याह हीरे की शक्ल का स्टोन परोया था जिसके ऊपर सुनहरी हरूफ में एंड्स एवर आफ्टर कुंदा था। यह सादी की के चेन का जुड़वा था। उसने जंजीर को होले से छुआ, मगर फिर हाथ हटा लिया जैसे करंट के नंगे तार को छू लिया हो। सर झटक कर डब्बा बंद किया, उसे फेंकने वाले अंदाज में निचले खाने में डाला, जूतों के डब्बे अंदर रखे और जोर से अलमारी बंद की। गहरी सांस लेकर वो उठी तो उसने फैसला कर लिया था कि वो भाई को हाशिम वाली बात बता देगी। आखिर हाशिम भाई ही तो थे ना, कोई गैर तो नहीं, भाई समझ जाएगा इसलिए वो बता देगी। मगर कब, ये हनैन ने भी तय नहीं किया था। दश्ते तलब भी क्या कोई शहर तलसुम है। जवाहरात का अंदाज हमेशा की तरह दुरुस्त था। नौशेरवा दोस्तों की तरफ नहीं गया था, वो उस पुर रौनक मार्केट में आ गया था जहां रात में भी दिन का समा था। जो जॉनिटो कंटेनर्स आजकल लौटे जा रहे थे, उनका सामान यहाँ कोड़ियों के भाव बिक रहा था। पठान और मकामी दुकानदार इस बात से कतन बेनियाज कि वो जो बेच रही है वो बेहद कीमती ब्रांडेड अशियाँ हैं, बहुत मज़े से भावताओं में मसरूफ थे। नौशेरवा ने कार कहीं दूर खड़ी की थी और अब वो जेबों में हाथ डाले फुटपाथ पे चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। साथ साथ उसकी मतलाशी निगाहें आसपास चेहरों को खोज रही थीं। उसी तलाश में वो आगे चलता गया। काफ़ी देर बाद ड्राई फ्रूट के एक सामने से खुली दुकान के सामने वो रुका। चंद सानिये पुतलियां सुकेड़ कर दुकानदार को देखता रहा जो साफी से अशिया झाड़ रहा था और फिर आगे आया। जी साहब, ताज़ा ड्राई फ्रूट है। दुकानदार उसको देखकर कपड़ा रखता जल्दी जल्दी अपनी अशिया की खसूसियात गिनवाने लगा। नौशेरवा ने पहले दो फिक्रे तो बेजारी से सुन लिए, फिर बात काट कर बोला, 40 ग्राम चाहिए। बस, मगर कौन सा, तुम्हें पता है मुझे क्या चीज़ 40 ग्राम चाहिए, उसकी आंखों में देखकर दृष्टि से बोला तो दुकानदार के अल्फाज हलक में अटक गए। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की मगर रंगत मुतगैर होती गई। साहब, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हम ऐसे काम नहीं करता। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, माल दो तो मैं जाऊँ, वो बिगड़े तासरात से बोला। साहब, मैंने बताया ना, मैं देख भाई, मेरी एक जेब में पिस्तौल है और दूसरी में बटवा, मैं तुझे कौन सी जेब दिखाऊँ जो तेरी बात सुनेगा। कहते साथ उसने शर्ट का किनारा तिरछा किया और पहली जेब में अरसा पिस्तौल जरा सा छलका। दुकानदार ने हाथ उठाकर सरसपात में हिलाया। गुलाबी वाले कायदे आजम चलेंगे, अंदर आओ और बताओ कौन सा चाहिए। नौशेरवा इस्तेजाया मुस्कुराया और उसके पीछे अंदर चला गया। जिस वक्त वो घर वापस आया, हाशिम लाउंज में नीम दराज था, यूं के पाँव मेज पे रखे थे और सोनिया उसके सीने पर सर रखे तिरछी लेटी हाथ में आईपैड पकड़े गेम खेल रही थी। वो एक हाथ से सोनिया के नरम स्याह बाल से लाता, दूसरे में पकड़े मग से घून भरते टीवी देख रहा था। बाबा, मेरा गेम देखे ना, वो खफा खफा सी बोली। हाशिम ने एक नज़र स्क्रीन पे डाली। इतनी देर से तो इन लंबी नाकों वाले परिंदों को देख रहा हूँ, अब तो मुझे इनकी शक्ल भी याद हो गई है, मुस्कुराहट दबा कर कहता वो फिर से टीवी देखने लगा। आपको मेरा कोई गेम समझ में नहीं आता, वो मुसलसल स्क्रीन पे उंगलियां चलाती कह रही थी। मैं इस तरह के गेम नहीं खेला करता सोनी, और जो मैं खेलता हूँ वो मैं हमेशा जीतता हूँ। शेरू मेरे साथ सब गेम खेलता है। हाँ, शेरू और तुम्हारी उम्र में ज़्यादा फर्क है भी नहीं। हाशिम ने टीवी को ही देखते झुक कर उसके बाल चूमे। क्या सोनी को पता है वो मामा के साथ छुट्टियों पे नहीं जा रही? वो गेम में मसरूफ थी। गुड, मेरे दो एक काम ख़त्म हो जाए फिर बाबा और सोनी छुट्टियों पे जाएंगे, ठीक? और शेरू भी जाएगा, और मामा भी और मम्मी भी। मामा के अलावा सब जाएंगे, मामा के साथ सोनिया सर्दियों में चली जाएगी। ओके, उसने सर हिला दिया। गेम मुश्किल होता जा रहा था तभी हाशिम की निगाह अंदर आते शेरू पे पड़ी, जो निगाह मिलाए बगैर सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। हाशिम ने उसे पुकारा। हो सकता है कल शादी आए, मैं चाहूँगा तुम मेरे साथ हो तब। नौशेरवा पहले सीने पे रुका, मुड़ा नहीं, आहिस्ता से कहा, ओके। कैसा है सरमद, और उसके भाई के केस का क्या बना? बगौर उसे देखते हुए मग से घून भरा। उसे भी जवाहरात की तरह यकीन था कि शेरू दोस्त के पास नहीं गया। पता नहीं, मैंने पूछा नहीं, वो निगाह मिलाए बगैर सीढ़ियां चढ़ता गया। हाशिम ने भी बहस नहीं की। अंदर आकर उसने दरवाज़ा लॉक किया और स्टडी टेबल तक आया, जेब से पॉकेट निकाल कर मेज पे रखा। उसमें अजीब से नन्हे नन्हे टुकड़े थे। कुर्सी खींच कर बैठते उसने दराज से खाली सिगरेट निकाला, उसमें पैकेट में रखी मंशियात फसल कर भरने लगा। ये करते हुए उसके हाथ में जरा सी लर्जिश थी, पेशानी पे पसीना भी था। लाइटर जलाकर सिगरेट के किनारे को सुलगाया और दूसरा किनारा लबों से लगाया। सांस अंदर खींची, आंखें बंद की, कड़वा मादा अंदर उतरता गया। सांस बाहर खारिज की तो धुएं के मरगोले हर तरफ बिखर गए। उसका दिमाग हल्का होता गया, हर शय से हल्का, हवा से भी हल्का। नाश्ते के बाद तैयारी की अफरा तफरी पूरे घर में फैली थी। सैम भाग भाग कर स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, साथ ही ऑफिस और जुमर कोर्ट के लिए। वापसी पे उसने बड़े अब्बा को लेकर अपने घर जाना था, सो वो सबसे ज्यादा सुकून से बैठे थे। हुनैन उनके करीब बैठी अखबार में से कुछ सुनाती, साथ साथ तबसरा भी किए जा रही थी। जब जुमर उधर आई, हुनैन की बोलती जुबान जरा धीमी हुई, अलर्ट सी होकर बैठी, जुमर भी साथ अटकी। हुनैन ने उसे नज़रअंदाज किया। मास्टर्स के सब्जेक्ट में करने का इरादा हुनैन, चुपकर जूते के स्ट्रिप बंद करती वो साथ बैठी नरमी से पूछने लगी। हुनैन के तने तासरात कदरे नरम हुए। लिटरेचर में या अरबी में, अभी फैसला नहीं किया। फिर रुकी और इजाफा किया, बैचलर्स में भी लिटरेचर रखा था ना? ये तो अच्छी बात है, तुम इतनी ज़हीन हो, कुछ भी कर लोगी। वो अब झुके हुई दूसरा जूता बंद कर रही थी। हुनैन जरा सा मुस्कुराई, साथ ही वो अखबार के कोने को आतन नाखून के अंदर रगड़ रही थी। मगर मुझे याद है तुमने FSC में बोर्ड में पोजीशन ली थी और एंट्री टेस्ट में भी बहुत अच्छे नंबर थे, टॉप मेरिट बनता था तुम्हारा, फिर इंजीनियरिंग में क्यों नहीं लिया एडमिशन? हुनैन की मुस्कुराहट मधम हो गई। उसने सर उठाकर जुमर को देखा, वो स्ट्रिप बंद करके उठ रही थी। लोगों को पता भी नहीं चलता और वो गर्दन दबा जाते हैं। अचानक से दिल पलट गया तो BA में दाखिला ले लिया। दिल तो कभी भी पलट जाता है ना फूफो। उसका अखबार का किनारा रगड़ता नाखून मजीद तेज हो गया। सर झुकाकर वो बड़े अब्बा को कोई दूसरी खबर सुनाने लगी, अलबत्ता अब की अंदाज सुस्त था। जुमर ने जाते जाते मुड़कर उसे देखा। ये आखिरी फिक्रा कहते उसकी आवाज में न तंज था न तलखी, बस अजीब सी उदासी थी। वो राहदारी से गुजर कर सादी के कमरे के दरवाजे तक आई तो वो आईने के सामने खड़ा नजर आ रहा था। कॉलर उकड़े हुए ऊपर खड़े थे और वो टाई की गिरा लगा रहा था। जुमर जरा सा मुस्कुराई, दरवाजा होले से बजाया। तो तुम्हारा कोई ऑफिस भी है? गिरा खींच कर ऊपर ले जाते वो खुफकी से पलटा और कॉलर दुरुस्त किए। वो साल में पहली दफा छुट्टी ली, वो भी सिर्फ 2 हफ्ते की, और बॉस से चपड़ासी तक हर बंदा गुजरते गुजरते ताना दे जाता है, आप तो ऐसे मत करें। ओ, और इतनी लंबी छुट्टी क्यों ली? सादी चुप हो गया। जज पे आखिरी दिनों में प्रेशर डालना था, मामू को निकलवाना था, हाशिम भाई का लैपटॉप हैक करना था जिसका मौका आपके तवस्सुत से मिल ही गया, और अब इन फाइल्स को खोलना है, मगर छुट्टी खत्म। ये सब सिर्फ सोचा, जब बोला तो महज इतना, कुछ रिसर्च वर्क कर रहा था, इसी को मुकम्मल करना था। चलो फिर वीकेंड पे मिलने का प्लान करते हैं। जी आप तो शादी में नहीं आएंगी ना? उसने सरसरी सा जिक्र छेड़ा। वो जो मुड़ने लगी थी चौंक गई। किसकी शादी? अब पूरा रिश्ता मालूम नहीं, मगर जिस लड़के की शादी है वो हमारा भी रिश्तेदार है और उस हमाद का भी। हमाद और किरण इसलिए तो आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, वो भी होंगे शादी पे, और किरण कारदार खानदान को बिलखसूस बुलवाएगी, वो सब भी होंगे, सो उधर आप हमाद का सामना नहीं कर सकेंगी, मुझे पता है। इसलिए आपका कार्ड इधर आया तो मैंने अम्मी से कहा कि फूफो को ना भेजें, वो नहीं आएंगी। जुमर के लब भेंचे और आंखें की पुतलियां सुकड़ी। सीने पे बाजू लपेट कर उसे तंदी से देखा। और तुम्हें क्यों लगा कि मैं उसका सामना नहीं कर सकती? आप नहीं कर सकती तभी तो खानदान में किसी तकरीब पे नहीं जाती। खैर आपने नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, बहुत समझदारी से उसने कहा। मैं इसलिए नहीं जाती क्योंकि वक्त नहीं मिलता, और वीकेंड पे वक्त होगा फिर, वो तेजी से बोला। सुमन ने बेध्यानी से हाँ कहा तो उसने तेजी से पूछा, मतलब आप चलेंगी? मैं देखूंगी, वो रुक कर बोली, फिर घड़ी देखी, उसे अब चलना था। वो निकली तो शादी मुकम्मल तैयार होकर निखरा निखरा सा बाहर निकला। लाउंज में बस बड़े अब्बा थे, हुनैन सोने चली गई थी, उन्होंने उसे सवालिया नजरों से देखा। वो तकरीब पे जाने के लिए मान गई? बिल्कुल, मुस्कुरा कर कहते उसने चाय का कप उठाया और सामने बैठा बड़े अब्बा ने ताज्जुब से उसे देखा। तुमने कैसे राजी किया उसे? मैं कहता तो कभी ना मानती, अब आपके पास सादी यूसुफ जैसा दिमाग थोड़ी है। कूट भरते वो मुस्कुराया, फिर किचन की तरफ रुक करके आवाज लगाई, अम्मी आप नाश्ता लाहौर से ला रही हैं या किचन से? किचन से मैंने जूता फेंकना है तुम्हारे कद का लिहाज किए बगैर, वो ट्रे उठाए मसनूई खुफकी से बोलती आ रही थी। सादी ने अफसोस से दादा को देखा। कोई मानेगा कि ये खातून मेरे पीछे मेरे बहन भाई को मेरी मिसालें देती हैं? मुझे पता है अच्छे से, जल्दी जल्दी का शोर इसलिए मचाते हो कि नाश्ता आधा करना पड़े। अब अगर तुमने ये ख़त्म ना किया ना सादी, तो मुझे अम्मी ना कहना। वो सामने बैठते हुए इसकी शिकायत दादा से लगा रही थी, वो मुस्कुराते हुए बस सुन रहे थे। सादी ने हसब आदत बस थोड़ा सा खाया, फिर हाथ साफ करता उठा और बहुत मतानत से माँ को मुखातिब किया। अच्छा नदरत बहन, अल्लाह हाफिज। वो और इससे पहले कि वो वाकई उसके कद का लिहाज के बगैर एक हाथ जुड़ती, वो बाहें निकल चुका था। सारा ऑफिस के लिए तैयार कार का दरवाजा खोल रही थी जब गेट की घंटी बजी। उसने मुड़कर देखा, गेट ऊंचा था, यहाँ से मालूम नहीं होता था कि बाहर कौन है। वो चाबी दरवाजे में छोड़कर बैग कार की छत पर रख कर गेट तक आई और उसे खोला। आधा दरवाजा खुलते ही हाथ ठटक कर रुके। बाहर फारिस खड़ा था, टी शर्ट जीन्स छोटे कटे बाल, संजीदा गहरी नजरें और सपाट चेहरा। सारा ने बाकी दरवाजा सुस्त रवि से खोला। फारिस, कोई नादीदा लटकान के पीछे अड़स थी। वो एक तरफ हटी, चेहरे पे तजबजब सा डर आया था। आप ठीक हैं? सरसरी सा सवाल किया। अलबत्ता उसको देख गहरी नजर से रहा था वो। हूँ मैं, जरा सर जरा सा हिला कर मजीद एक जानिब हुई। मेरा इतनी सुबह आना अच्छा नहीं लगा या आना ही? उसकी हिचकिचाहट के बायस वो जरा सा सर सा बोला। सारा के चेहरे पे शर्मिंदगी उभरी। ऐसा नहीं है, आओ। बच्चियों से मिलने आया था मैं। वो वहीं खड़ा रहा, सारा भी उधर ही खड़ी रही मगर उससे निगाह नहीं मिलाई। वो स्कूल के लिए तैयार हो रही है, बस हम निकलने ही वाले थे। साथ ही उसने घड़ी देखी, जैसे जल्दी में हो यानी किसी और वक्त आऊं। उसके चेहरे के बदलते रंगत बगौर देखते वो खुश्क अंदाज में कह रहा था। सारा ने इस तराब से चेहरा उठाकर उसे देखा। तुम आ सकते हो फारिस, मगर ज्यादा नहीं। वो उसके तसरात पड़ रहा था। तो आपके ख्याल में वारिस को मैंने कत्ल किया था? ऐसा नहीं है, मुझे यकीन है तुम्हें फंसाया गया था। यकीनन तुम्हारे दुश्मन बहुत होंगे और मेरा इधर आना आपके खानदान के लिए खतरे का बायस बन सकता है। मैं समझ गया, आइंदा दूर रहूंगा। सर हिलाकर वो यूं कह रहा था जैसे वाकई समझ गया हो। सारा ने दुख से उसे देखा। फारिस, आई एम सॉरी, मगर मैं पहले ही बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे पास मेरी बेटियों के अलावा कोई नहीं है, मैं उनको किसी भी खतरे में नहीं डाल सकती। तुम प्लीज मुझे गलत मत लेना। कहा ना, समझ गया, अब मिल लूं या जाऊं? नहीं, आओ प्लीज। वो आपके वाकई पीछे हटी और अंदर की तरफ बढ़ी। वो चंद लम्हे जब्त से उसे आगे जाते देखता रहा, फिर सर झटक कर पीछे हो लिया। फारिस सेन, हर हकीकत फरेब लगती है जब कोई एतबार खो बैठे। स्टडी रूम में खामोशी फैली थी। नौशीरमा भी उसी खामोशी का हिस्सा बना। लबों पर मुट्ठी रखे मेज के एक तरफ बैठे हाशिम को देख रहा था, जो बहुत इनमाक से फाइल के सफ़े को पढ़ रहा था। उसे आज ऑफिस देर से जाना था, इसलिए वो रात वाले लिबास में था। तीसरी दफ़ा पूछ रहा हूँ, शादी कब आएगा? वो अब बेजार होने लगा तो मुकद्दस खामोशी को तोड़ा। हाँ, हाशिम ने सफ़ा पलटा, फिर निगाह उठाकर उसे देखा। क्या उसके इंतज़ार में तुम तमाम रात नहीं सोए? उसने शेरू की हल्की गुलाबी आंखों को देखकर कहा था। शेरू का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, रंगत जरा फीकी हुई। सोया था मगर बहुत देर से, उसने गड़बड़ा कर कहा। फिर बगौर हाशिम के तासुरात देखे वो फिर से फाइल में मसरूफ हो गया था। लाख शातिर से इतनी जल्दी हाशिम को शक नहीं हो सकता था कि वो फिर से ड्रग्स पे आ गया है। मोबाइल बजा, हाशिम ने उंगली से बटन दबाया और बोलो कहते हुए फाइल का दूसरा सफा पलटा। उसके पास इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि मोबाइल कान से लगा था। उसकी सिक्योरिटी की आवाज़ गूंजी। सर, मैंने सादी यूसुफ को कॉल की थी। वो रुक गई, हाशिम ने पेन से उस सफ़े में कुछ अंडरलाइन किया। हलीमा, मैं अगले कितने मिनट तुम्हारे बोलने का इंतज़ार करूंगा? सॉरी सर, उन्होंने कहा कि वो मसरूफ़ हैं, उनको अपना शेड्यूल देखना पड़ेगा। आज तो नामुमकिन है, अगले हफ्ते में उनको दोबारा कॉल करके पूछूं अगर। वो रुकी मगर फिर जल्दी से बोली, अगर हाशिम भाई को मुझसे मिलने का इतना ही शौक है तो ओके। हाशिम ने बटन ऑफ किया और सफ़े पे दो अल्फाज के गिर दायरा लगाया। वकालत सारा अल्फाज का खेल ही था। शेरू के माथे पे बल बढ़ गए। एटीट्यूड देखा है आपने इसका, बदतमीज इंसान खुद को समझता क्या है? हाशिम ने थकावट से सर नफी में हिला कर शेरू को देखा। तुम कब बैनुलस्तूर बातें पढ़ना सीखोगे नौशीरमा? वो जो बफरा हुआ आगे होकर बैठा, कुछ और भी कहना चाहता था, हैरत से रुका। उसके इस बात का और क्या मतलब? क्या तुम सादी को नहीं जानते? वो बदतमीजी नहीं कर रहा, वो मुझसे मुलाकात को टाल रहा है। मगर वो क्यों टालेगा? जब उसको कोई मदफन सबूत मिलेगा तो वो सबसे पहले मेरे पास आएगा। साफ बात है, उससे मेरी फाइल्स नहीं खुली। बगैर सबूत के वो मेरा सामना नहीं करना चाहेगा और फाइल्स को खोलने के लिए उसे वक्त चाहिए। और अगर उसने फाइल्स खोलनी नहीं खुलेंगी? हाशिम ने इत्मीनान से कहते हुए वो फाइल स्टैंड पे रखे पलंदे पे डाली और लैपटॉप अपने करीब किया। सादी कभी भी कंप्यूटर्स के साथ अच्छा नहीं था। मेरे कंप्यूटर्स की हार्ड ड्राइव को वो अपनी किसी डिवाइस से रिमोटली एक्सेस तो कर सकता है, मगर फाइल्स पे लगे ताले खोलने के लिए वो ऐसे प्रोग्राम्स इस्तेमाल करेगा जो ताला तोड़ नहीं सकते, मगर उसमें बारी बारी हजारों चाबियां लगाकर देखते हैं कि शायद कोई चाबी लग जाए। और जब आधे सफर में भी ताला नहीं खुलता तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार शख्स जोर जोर से चाबी घुमाता है और उसके बाद पता है क्या होता है शेरू? वो हल्का सा मुस्कुराया। गलत चाबी ताले में टूट जाती है और टूटी चाबी वाला लॉक फिर सही चाबी से खुलने के काबिल भी नहीं रहता। और अगर तुम्हारी गुलिस्तान शादी ख़त्म हो चुकी है तो मैं काम कर लूँ? शेरू माथे पे बल लिए उठा, मेज़ पे धरा अपना मोबाइल भी उठाया। उधर उसने अपने मोबाइल को देखा, उधर हाशिम ने उसकी निगाहों को, फिर हाशिम ने संजीदगी से हाथ बढ़ाया, फ़ोन दो। शेरू ने नासमझी से फ़ोन उसे पकड़ाया। हाशिम ने स्क्रीन को चंद दफ़ा दबाया। ये शादी का नंबर है, स्क्रीन शेरू को दिखाई और फ़ोन अपने सामने कर लिया। और ये हो गया शादी का नंबर डिलीट। दोबारा स्क्रीन लहराई, नौशीरमा का मुंह खुल गया। भाई मगर तुम मेरी स्टडी से निकलकर उसे कॉल करने और उस पर गुस्सा करने का सोच रहे थे ना? बिल्कुल भी इनकार मत करना, और मुझे मालूम है तुम उसका नंबर कहीं से दोबारा भी ले सकते हो, मगर मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुमने शादी को छेड़कर मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी की तो मैं तुम्हारे साथ कितनी सख्ती से पेश आ सकता हूँ। उसका फोन अपनी दराज में डालते हुए वो कतियत से कह रहा था। शेरू ने खुफकी से उसे देखा, फिर रोके कहकर मुड़ गया। और नाश्ते के लिए जाते हुए फियोना से कह देना कि आज के सारे खाने तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुंचाए, क्योंकि आज के तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। वो कोई दूसरी किताब खोलते हुए कह रहा था। शेरू हक्का बक्का सा पलटा। मैं 25 साल का हूँ भाई, उसने एहतजाजन दबा दबा सा कहा। और मैं 37 का, क्या मुझे दोबारा दोहराने की ज़रूरत है कि तुम आज के लिए ग्राउंडेड हो? अबरू उठाकर एक सख्त निगाह उस पर डालते हाशिम ने पूछा। शेरू के हिसाब ढीले पड़ गए। सॉरी भाई, मैं उसे अप्रोच नहीं करूँगा, और मैं इस बात पे कल सुबह यकीन करूँगा। फियोना से कहो मेरा नाश्ता यहीं पहुँचा दे, मैं ऑफिस देर से जाऊँगा। शेरू ने मुंह बनाकर दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। उसके निकलते ही हाशिम ने बंद दरवाजे को देखा और हल्का सा मुस्कुराकर सर झटका। ये कब बड़ा होगा? वापस किताब की तरफ मतवजे होते हुए वो लम्हे भर को रुका, चेहरा उठाकर इधर उधर देखा। स्टडी के रैक्स, किताबें, लैंप्स, एक अजीब से नॉस्टैल्जिया ने हाशिम को अपनी गिरफ्त में ले लिया। किताब परे करके उसने पीछे टेक लगाई और कलम हाथों में घुमाते उंदरो दीवार को देखने लगा। उसकी आंखों में गहरी सोच थी। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और जैसे रेत में दबा कोई गुमकिश्ता संदूक ढूंढ रहा हो, शादी का नंबर तलाश किया। फोन कान से लगाकर वो घंटी जाते सुनता रहा। जी हाशिम भाई, वो आज भी उसकी कॉल रिजेक्ट नहीं कर सकता था। हाशिम के लबों पर मुस्कुराहट धर आई। तुमने आने से इनकार क्यों कर दिया? वो दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। वो चंद लम्हे खामोश रहा। आज ऑफिस दोबारा स्टार्ट किया है तो अभी निकलना मुश्किल होगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाता हूँ, वो नरमी से बोला। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं हाशिम भाई? क्योंकि मुझे लगता है तुम बदल गए हो। वक्त बदल गया है, वो मोहताज सा बोल रहा था। हाशिम ने दो उंगलियों से आंखें मसली, नाक की हड्डी को चुटकी में लिया, फिर गहरी सांस ली। वक्त भी वही है, मैं भी वही हूँ और तुम भी। शायद हमारे दरमियान कोई गलत फहमी आ गई है, मैं वो दूर करना चाहता हूँ। मुझे कोई गलत फहमी नहीं है, उसे तो यकीन था। हाशिम खामोश हो गया। चंद लम्हे स्टडी की खामोशी उन दोनों को बोलने पर मजबूर करती रही, मगर दोनों चुप रहे। सादी, क्या हम वापस जा सकते हैं? अच्छे वक्तों में वापस, जब हमारे दरमियान ये जोमानी बातें नहीं हुआ करती थी। तुम रात के 1 बजे भी मेरी एक कॉल पे चले आते थे, जब तुम मुझे हाशिम भाई कहा करते थे, तुम दिल से कहते थे। क्या कोई रास्ता बचा है सादी? शायद नहीं। हाशिम ने मोबाइल बंद करके मेज पे डाल दिया। स्टडी के दरोदवार फेल से बोलने लगे। उसकी समातों में अच्छे वक्तों की बासगश सुनाई देने लगी। बामुश्किल उन सबको जहन से झटकता हाशिम सीधा हुआ और किताब फिर से खोल ली। दूसरी तरफ अपने ऑफिस में लैपटॉप के सामने सोच में गुम बैठा साथी अभी तक मोबाइल को तक रहा था, फिर वो भी हर चीज़ को जहन से झटकता सीधा हुआ और लैपटॉप करीब किया। गर्दन ऊंची करके आगे पीछे का जायजा भी ले लिया और फिर अपना प्रोग्राम देखा जो अभी तक चल रहा था। नाकामी दर नाकामी, उसे शदीद फ्रस्ट्रेशन हुई। मुस्तरब से अंदाज में चंद एक कीज दबाई, प्रोग्राम से एक साथ 2-3 काम करवाने की कोशिश की और स्क्रीन पे जलता बुझता निशान जगमगाने लगा। उसने दोबारा छेड़छाड़ की और प्रोग्राम करप्ट हो गया। पार्टी की सारी मेहनत जाया चली गई, चाबी लॉक में टूट गई थी, सब बर्बाद हो गया। फाइल्स डैमेज हो चुकी थी और अब कोई भी चीज़ उनको रिकवर नहीं कर सकती थी। उसने सर दोनों हाथों में थाम लिया। वो वाकई कंप्यूटर्स के साथ अच्छा नहीं था और वो बगैर सबूत के किसी से भी मदद नहीं मांग सकता था। अब वो क्या करे? उसने सर उठाकर अपने ऑफिस को अजनबी नज़रों से फीकी पड़ती रंगत के साथ देखा। दोबारा से हाशिम का कंप्यूटर? नामुमकिन। अब तो हाशिम उसको अपने करीब भी ना भनकने दे। और एक वक्त था जब उसने याद करने की कोशिश की, अच्छे वक्तों की सारी कहानियां फिजा में आज भी अनमिट रोशनाई से लिखी गई। 7 साल पहले अशरत रफ्ता को आवाज दिया करती हैं, हर नए लम्हे की दहलीज पे जाकर यादें। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की क्लास में मखसूस खामोशी थी। बाहर उतरती शाम की सरसराहटों में अंदर कागज पे कलम घसीटने की आवाज मधुम हो रही थी। तमाम तुलबा गौर से सुनते या सुनने की अदाकारी करते लेक्चरर की जानिब मतवज्जे थे, जो लेक्चर को इख्तिताम करते हुए हंस पे आदत कह रही थी, मेरा ख्याल है मेरी इतनी लंबी तकरीर आप में से बहुत सो की समझ में आ गई होगी, और अगर मेरा ख्याल दुरुस्त है तो चंद एक की समझ में नहीं भी आई होगी, इसलिए वो चंद एक अभी या इम्तिहान से कबल मेरे पास फारिग वक्त में आकर अपनी कन्फ्यूजन क्लियर कर लें, और अगर आपने ऐसा ना किया तो अपने रिजल्ट की खराबी की तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ आपके कंधे पर होगी, राइट? नरमी से मुस्कुराकर कहती जुमर यूसुफ की आंखें पूरी क्लास पे मरकूज थीं, और उस नरमी में भी रोब पन्हा था। आधे कैचन में बंधे घुंघरियाले बाल, शिफाफ जिल्द, नाक में सोने की बाली की तरह नत, और हाँ, अभी आंखों के गिर्द एक दो झुरियां भी नहीं पड़ी थी। चंद एक तुलबा और तालबात ने हाथ बुलंद किए, कन्फ्यूजन क्लियर की। वो तहमुल से जवाब देती रही, और ऐसा करते हुए उसकी निगाह हॉल के एक एक चेहरे से गुजरती उस अजनबी शनासा के चेहरे पे ठहर सी गई। लबों पे मभम सी मुस्कुराहट वाला वो शख्स उस इवनिंग क्लास में 4 रोज से आ रहा था, और हर दफा उसे देखकर लाशऊर में कोई एहसास जागुजे होता जैसे वो उसे कहीं देख चुकी है, मगर वो शऊर उस चेहरे को किसी नाम के साथ फिट नहीं कर पा रहा था। सो वो नजरअंदाज करके क्लास बर्खास्त करने लगी। स्टूडेंट्स के बाद दीगरे उठकर जाने लगे। सुमन ने मेज से अपनी चीजें समेटी, उनको तरतीब से बैग के मुख्तलिफ खानों में रखा, नफासत से फाइल और किताबें जोड़ी, बैग कंधे से लटकाया और सर उठाया तो वो शख्स सामने खड़ा था। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो सर झुकाकर बैग की जिप बंद करते हुए बोली। मेज की चमकती सतह में उसका अक्स दिखाई दे रहा था, लंबा चौड़ा काफी स्मार्ट, 28-29 साल के लगभग, हल्की आंखों और छोटे कटे बालों वाला वो शख्स। मैं कर दूं आपकी मदद? उसने नरमी से कहा, मगर लापरवाही का आंसर गालिब था। जुमर ने बेख्तियार सर उठाकर देखा। सॉरी, मैं माइग्रेट होकर इधर आया हूँ। उंगली से कान की लू मसलता वो इधर उधर देखता कह रहा था। उसका अंदाज गुस्सा नहीं दिलाता था, वरना कोई ऐसे बात करता तो शायद उसके सर पर लग जाती। तो 4 दिन से आप मुझे देखकर जरा, हाथ से इशारा किया, जरा कंफ्यूज हैं, यू नो डेजा वो फीलिंग। जुमर ने बमुश्किल ताज्जुब छुपाया। आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं अगर हम पहले मिल चुके हैं, अभी तक मेरे रजिस्टर में आपका नाम भी नहीं पहुंचा, शायद कई साल पहले, अब तो याद भी नहीं। फिर जरा से शाने उचकाए जुमर भुनुए सुकोड़े उसको देखती रही तो वो जरा सा मुस्कुराया। मैं फारिस गाजी हूँ, सादी का मामू। जुमर के भेंचे अबरू ढीले पड़े, लब ओ में सुकड़े, चेहरे पे पहले हैरत और फिर शर्मिंदगी उभरी। ओ आई एम सॉरी, मैंने वाकई नहीं पहचाना, मैं शायद आपसे मिली भी नहीं कभी, मगर आपको कैसे पता मैं सादी की? सिंपल, उसने कंधे चटके, सादी ने बताया था आप शाम में उधर पढ़ाती हैं और सुबह सऊद राना के चैम्बर में होती हैं। ओ, मगर उसने मुझे नहीं बताया, मेरा मतलब है आप सादी के वही मामू है ना जो? वो गड़बड़ा कर रुकी। जी वही, जो सुतेला है। वो फिर जरा सा मुस्कुराया, जुमर के रुखसार गुलाबी हुए। नहीं, मेरा मतलब था वो जो IB इंटेलिजेंस में होते हैं और कहीं सिंध वगैरह में पोस्टेड थे, क्योंकि शादी के नए वाले मामू से तो अक्सर मुलाकात हो जाती है। जी, मैं कई साल से उधर था, उसी हफ्ते आया हूँ। क्लास तकरीबन खाली हो चुकी थी, वो दोनों साथ साथ बाहर निकले। रातारी में एक सतून के साथ खड़े होकर जुमर ने उसकी तरफ रुख करते पूछा, तो आप मेरी क्लास में कैसे? डोंट टेल मी हमारी क्लास में आप किसी की जासूसी वासूसी करने आए हैं? इस बात पे फारिस हंस पड़ा, फिर नफी में सर हिलाया। मैं जासूस नहीं हूँ, जासूस का डिपार्टमेंट अलग होता है, मैं यूं हूँ जैसे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, हम मुख्तलिफ केसेस पे काम करते हैं, हाँ उधर पढ़ने आया हूँ मैं। वो गर्दन जरा झुकाकर आतन नाखून से कान रगड़ता कह रहा था, साथ में शायद वो च्युइंगम भी चबा रहा था। तो क्या नौकरी छोड़ दी? नौकरी के लिए तो पढ़ रहा हूँ, पहले ज्यादा पढ़ वढ़ नहीं सका था, छोटी पोस्ट पे भर्ती हुआ था। अब तरक्की तो मिलती रही है, मगर लॉ की डिग्री हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, तरक्की के चांसेस बढ़ते हैं। फिर रुककर जुमर का चेहरा जैसे जांचा, क्या आपके वालिद ने नहीं बताया कि किस तरह वो नौकरी और नौकरी से पहले मेरी मदद करते रहे थे? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे इर्द गिर्द के लोगों को खामोश तोहफों की आदत है शायद, जुमर ने मुस्कुरा कर गहरी सांस ली। बुरे वक्तों में उन्होंने कर्ज दिया मुझे, एहसान था उनका। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है शादी के सुतेले, सॉरी छोटे मामू, आपकी अम्मी तो काफ़ी वेल ऑफ सी थी, मुझे बाकी आपका फैमिली ट्री बिल्कुल याद नहीं। ये भी नुदरत भाभी ने शायद कभी जिक्र किया था जी। औरंगजेब कारदार, मेरे मामू, वो वेल ऑफ है, मेरी अम्मी ने कुछ नहीं छोड़ा मेरे लिए सवाए नसीहतों के। फिर से बेनियाजी से शाने उचका कर हंसा, जुमर भी साथ ही हंसती। फिर उसने कलाई पे बंदी घड़ी देखी, ओके फारिस, अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपको पढ़ाई या यूनिवर्सिटी में किसी भी किस्म की मदद चाहिए तो आप मुझे हमेशा अप्रोच कर सकते हैं, अब तो मुलाकात होती रहेगी। वो अब रुखसत चाह रही थी, मगर इससे पहले कि वो पलटती फारिस ने उजलत में पुकारा, क्या आप हाशिम की शादी में आएंगी? जुमर जाते जाते वापिस हुई, ना समझी से अबरू उठाए, सॉरी कौन हाशिम? ओ क्या नुदरत आपा ने नहीं बताया, मेरा कजन हाशिम, उसकी अगले हफ्ते शादी है, उन्होंने शादी लोगों की पूरी फैमिली को बुलाया है, आप समेत। जुमर ने चंद लम्हे सोचा, फिर कंधे उचका दिए, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती आपके कजन को, लेकिन अगर वो बुलाएंगे तो देखेंगे। फारिस ने हल्का सर हिलाकर गोया जाने की इजाजत दे दी, वो एक अलविदाई मुस्कुराहट के साथ मुड़ गई। फारिस वहां खड़ा तब तक उसे देखता रहा जब तक वो राहदारी के दूसरे सिरे पे गुम नहीं हो गई, फिर एकदम चौंका और खफीफ सा होकर सर झटका, वो खूबसूरत तो नहीं थी फिर भी अच्छी क्यों लग रही थी? शादी की फूफो थी इसलिए शायद, वो खुद को मुतमईन करके गैर मुतमईन करता वहां से पलट गया। खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। मरहूम जुल्फिकार यूसुफ के घर में बातों का शोर, टीवी की आवाज और रात के खाने की महक हर सू फैली थी। लाउंज के 3 सीटर सोफे के एक किनारे पे बैठी जुमर दूसरे सिरे पे मौजूद नदरत से कह रही थी, आप मुझे बता ही देती कि आपका भाई आ रहा है, मैं माइग्रेशन और दूसरे कागजी मामलात में उसकी मदद ही कर देती, बहुत मुश्किल हुई होगी उसे तो। बस उसकी अचानक पोस्टिंग हुई, इधर आया और घर खोला, वहीं अपने औरंगजेब पामू की नेक्सी में रहता है और उसकी माँ के हिस्से में थी ना, आप जिक्र ही कर देती, और तुम तो इधर आओ जरा, मेरा सारा बायोडेटा अपने मामू को दे दिया और मुझे आगाह भी नहीं किया, कितनी शर्मिंदगी होती मुझे अगर मैं उसको डांट देती। कमरे से निकलते सादी को खूबकी से पुकारा, वो सेब खा रहा था, खाते खाते कंधे जरा से उचकाए और मुस्कुराता हुआ सामने कुशन पे आ बैठा, सॉरी मैं भूल गया, और हाँ उसने किसी कजन की शादी का भी जिक्र किया था, जुमर ने याद करते हुए नदरत को देखा, उन्होंने सर हिलाया, हाँ हाशिम की शादी है अगले हफ्ते। कौन हाशिम? सादी ने सेब पे दांत काटते रुक कर पूछा। फारिस के मामू का बड़ा बेटा है, तुम लोग नहीं जानते, मैंने भी अरसा पहले देखा था, असल में जुमर फारिस उधर होता जो नहीं था तो उससे जुड़े बहुत से लोगों से बच्चों का तारुफ नहीं है, खैर अब तो वो आ गया है तो उसकी वजह से वो हमें भी बुलाएंगे। नुदरत बात करते हुए मुसलसल 6 साल सैम के हाथ पकड़ पकड़ कर उसको मेज की चीजें उठाने से रोक रही थी और वो आदतन हर शय उठाकर फेंकना चाहता था। उस पे नजर रखो, मैं जरा रोटी उतार लूं, खाना खाकर जाना जुमर, सादी और उसे एक साथ मुखातिब करते वो उठी तो जुमर ने कलाई पे बंदी घड़ी देखी, ओहो अम्मी मुंतजर होंगी, देर हो जाएगी, वैसे पका क्या है? मटर कीमा। नदरत भी मुस्कुराई और सादी भी, अब पड़ गई ना पुपो सोच में, सोचने वाली बात ही नहीं है, मुझे जल्दी जाना है तो यहाँ खा नहीं सकती मगर पैक तो करवा सकती हूँ। नदरत मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चली गई तो वो सादी की तरफ मतवजे हुई, स्कॉलरशिप के लिए नामों का ऐलान हो गया? ओहो मगर इसी हफ्ते होना है। फिर वो जरा मायूस हुआ, मुझे नहीं लगता मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा, मैं तो नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ, मुझसे बेहतर उम्मीदवार होंगे वहाँ, मगर मुझे यकीन है कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगा। सादी का चेहरा उम्मीद से चमका, अच्छा आपको कैसे यकीन है? ये यकीन है रियाजी का सवाल नहीं, जो इसकी कोई लॉजिक भी हो, बस है तो है। उसने जरा से कंधे उचकाए, चले सब नाम लिखवाए, हम पार्टी कर रहे हैं। अंदर से 13 साला हलैन बोलती हुई आई। उसके माथे पे कटे हुए बाल गिरे थे, नाक पे चश्मा था और लबों पे शर्म की मुस्कुराहट जो सिर्फ जुमर को देखकर आती थी। जुमर भी उसे देखकर मुस्कुराई। हुनैन ने एक फहरिस्त सामने रखी और हाथ में पेन पकड़े बहुत समझदारी से ऐलान किया, सोमवार की शाम हम पार्टी करेंगे, मैं दही भले लाऊंगी और सैम तुम बर्गर्स लाओगे। तहकम से सैम से कहा। वो जल्दी जल्दी सारा स्वाद में हिलाने लगा। सैम की चीज हमेशा अम्मी लाती थी। और भूपो आप? जुमर को देखकर पूछते उसकी आंखों में वही शर्म की मुस्कान फिर से झलमलाने लगी। मैं लजानिया लाऊंगी। और अम्मी आप? हनैन ने जोर से आवाज दी। किचन से आवाज वापिस आई, मैं फ्रूट चाट लाऊंगी। अब सब ने सवालिया नजरों से सादी को देखा तो वो एक गाल खुजाता हुआ बोला, मैं बर्तन लाऊंगा। हुनैन ने भनुए नाराजगी से भेजी, फौरन फूपो को पुकारा, फूपो भाई को कहें कि ये समोसे लाएंगे, इतना कुछ तो है, पहले तुम वो तो खाओ कट्टो। कोई बहाना नहीं सादी, तुम समोसे लाओगे। जुमर ने मुस्कुराहट दबाकर उसे तंबी की। वो मुंह में कुछ बुड़बुड़ा कर सर झटक कर रह गया। हुनैन ने नाराज तासुरात नॉर्मल हुए। उसने बड़े जोश से शादी का नाम लिस्ट में लिखा, फिर बारी बारी सबसे साइन करवाए। तभी अम्मी ने पुकारा तो वो फूफो का बॉक्स लेने किचन में भागी। जुमर ने पानी मांगा तो सादी भी पीछे ही गया। जुमर ने पर्स से सन ग्लासेस निकाले और आहिस्ता से सोफे के नीचे कारपेट पे रख दिए, फिर सीधी होकर बैठ गई। नुदरत डब्बा ले आई तो वो सब उसे छोड़ने दरवाजे तक आए। हुनैन फौरन वापिस आकर लाउंज की खिड़की का पर्दा हटाकर देखने लगी। जुमर और सादी कार के पास खड़े थे। सुमर अंदर बैठने लगी, फिर किसी एहसास के तहत बैग खोला, इधर उधर देखा। हुनैन चौंकी, फिर फौरन सोफे तक आई, चीजें इधर उधर की, ऊपर नीचे देखा, ग्लासेस नीचे गिरे पड़े थे। ओ फूफो फिर कुछ भूल गई, फातिहाना खुशी से कहती। वो ऐनक उठाकर दरवाजे की तरफ आ गई। जुमर वापिस आ रही थी, उधर उसने दरवाजा खोला, उधर हुनैन ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ ग्लासेस वाला हाथ बढ़ाया। मैं शायद अपने गला वो जुमर का सवाल मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि हनैन को देखकर लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। उसने ऐनक पकड़ी और होले से हन्ना का गाल थपथपाया। मेरी जिंदगी में होने के लिए शुक्रिया हन्ना। अब के वो गई तो हनैन वापस सोफे पे आ बैठी। उसे दोबारा खिड़की में नहीं खड़े होना था क्योंकि जुमर भूल सिर्फ एक दफ़ा करती थी, हनैन उम्मीद सिर्फ एक दफ़ा लगाती थी। उसने मेज से लिस्ट उठाई तो फौरन से मुस्कुराहट उड़न छूही। वहां शादी के नाम के आगे लिखा समोसे काटकर बर्तन लिखा था और भाई खुद गायब था। हनैन ने गुस्से से चिल्लाने के लिए मुंह खोला मगर फिर खुद ही हंस पड़ी और बर्तन को दोबारा समोसे करके लाउंज के कोने में रखी कंप्यूटर टेबल पर आ गई। उधर उसने कंप्यूटर ऑन किया, उधर सैम साथ वाली कुर्सी पे आ बैठा। वो गेम खेलेगी तो वो देखेगा, यही दस्तूर था, यही मामूल था। डाइनिंग टेबल पे करेले गोश्त के करीब मटर कीमा भी एक छोटे डोंगे में रखा था और फरहाना बेगम उसमें से चम्मच से सालन निकालती कह रही थी, मिर्चे नुदरत हमेशा से तेज डालती है, अब अगर तुम्हें देना ही था तो वो सालन देती जिसमें मसाला कम हो, मगर ना जी। सरबराही कुर्सी पे बराजमान बड़े अब्बा रोटी का नवाला तोड़ रहे थे और दाएं हाथ बैठी जुमर पानी का घूंट भर रही थी। दोनों ने नहीं सुना। असल में पता होता है ना उसको कि हम दोनों बूढ़ों ने भी खाना है और मिर्चे हमें कितना नुकसान करेंगी। अब की बार यूसुफ खान ने खुफकीद से उनको देखा। बूढ़ों की फहरिस्त में आप खुद तक महदूद रखिए बेगम, मैं अभी इसमें शामिल नहीं हुआ हूँ। जुमर ने मुस्कुराते हुए मुंह में मौजूद लुकमा चबाया और फिर उनको मतवजे किया। पता है आजकल मेरी क्लास में कौन आ रहा है? कहकर उसने दूसरा लुकमा मुंह में रखा और लब बंद किए बहुत नफासत से उसे चबाती रही और वो दोनों उसको देखते रहे। जब निकल चुकी तो बोली, फारिस गाजी, नुदरत भाभी का सुतेला भाई जो इंटेलिजेंस में होता है। फरहाना हैरान हुई फिर मशकूक, तुम्हारी क्लास में वो क्या कर रहा है? हाँ जुमर, उसने मुझे बताया था कि LLB कर रहा है, उससे उसको तरक्की के चांसेस ज्यादा मिलेंगे। ये लड़के बिना पढ़ाई से भागने के लिए फोर्सेस में जाते हैं और फिर वहाँ पढ़ते भी हैं और भागते भी हैं। क्या नुदरत ने जिक्र किया था पहले? उनको नजरअंदाज किए फरहाना तेजी से बोली, क्या होता तो मैं तबादले में इसकी मदद ही करवा देती। वो सलाद की प्लेट उठाकर कांटे से कुछ खीरे अपनी प्लेट में निकाल रही थी। अब तुम ज्यादा अच्छी ना बनना कि उसके सुतेले भाई की फेवर देने लग जाओ। जुमर ने ग्लास से घूंट भरा, कीले लब नेपकन से थपथपाए और सर उठाकर अम्मी को संजीदगी से देखा। अम्मी, एक चीज अभी से क्लियर कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी मुझे इवनिंग क्लासेस लेने का एक माकूल मुआवजा देती है और इस मुआवजे को हिलाल करने के लिए जरूरी है कि मैं यूनिवर्सिटी के साथ किए गए अपने माहदे को पूरा करूं, जिसके तहत हर स्टूडेंट की गैर मशरूत मदद करने की पाबंद हूं اور اس لیے میں ذاتی تعصب کی بنا پہ نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہوں، نہ ہی ذاتی تعلق کی بنا پہ غیر ضروری فائدہ دے سکتی ہوں۔ پھر چاہے بھابھی کا بھائی ہو یا سلیم درزی کا بیٹا، جو بھی میرے پاس مسئلہ لے کر آئے گا مجھے اسے حل کرنا ہوگا۔ بہت نرمی اور رسان سے اس نے کہا، مگر عام حالات میں شگفتہ رہنے والی فرحانہ ندرت کے ذکر پہ خفا سی ہو کر برتن اٹھانے لگی۔ ہاں ہاں میں تو کہہ کر پھنس جاتی ہوں۔ پھنس تو آپ اچھا کھانا بنا کر بھی جاتی ہیں، کیونکہ ہم ٹیچر شاید اگلے ماہ ون ڈش رکھیں تو اس میں بھی مجھے ایسا ہی کریلے گوشت بنا کر دیجیے گا، کیونکہ ماؤں کے ہاتھ کے کریلے بھی کبھی کڑوے نہیں ہوتے۔ ہاں تو برا کھانا بنایا ہے میں نے کبھی؟ اب کے ناراضگی مصنوعی تھی۔ ان کے جاتے یوسف صاحب فوراً زمر کی طرف مڑے۔ فارس کا ہر طرح سے خیال رکھنا، کوئی بھی ضرورت ہو تو اس کی مدد ضرور کرنا۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا، بلا ضرورت کوئی فائدہ دوں گی، نہ بے وجہ کوئی نقصان۔ وہ کندھا اچکا کر ٹوتھ پک نکال رہی تھی۔ ویسے آپ کا ذکر کر رہا تھا، وہ سرسری سا کہا۔ بڑے ابا چونکے، کچن کو دیکھا پھر اس کو۔ اچھے لوگوں کی اچھی عادتوں میں سے ایک دوسرے کو اچھے لفظوں میں یاد رکھنا بھی ہوتی ہے۔ آپ یہ کہنے کے لیے تمہید باندھ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی اس کی کوئی مدد نہیں کی؟ تم سے کس نے کہا ہے؟ جب آخری دفعہ میں نے چیک کیا تھا تو میرے اوپر وہی تو اترتی نہیں تھی۔ وہ بہت اطمینان سے نیپکن سے ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ پھر کیا مدد کی تھی آپ نے ان کی؟ تم؟ دل ملا کر پھر سے کچن کو دیکھا۔ تم میرے گھر کا ماحول خراب کرنے پر تلی ہو۔ اگر آپ کے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ میرے سوال کے جواب کے علاوہ ہوئے تو میں یہی سوال تھوڑی دیر بعد گرما گرم چائے کے ساتھ دہرا دوں گی۔ اب وہ ہتھیلی پہ چہرہ ٹکائے مسکرا کر ان کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا بھی نہیں کیا کچھ خاص جتنا وہ یاد رکھتا ہے۔ وہ زیادہ پڑھ نہیں سکا تھا، ماں نے تھوڑا بہت روپیہ پیسہ چھوڑا، اس سے چھوٹی عمر میں کاروبار کرنے کی کوشش کی تو سب ڈوب گیا، اوپر سے قرضہ بھی چڑھ گیا۔ اس کے ماموں کافی امیر آدمی ہیں، مگر ان سے مانگتے ان کی ناک آڑے آتی تھی، اس لیے میں نے اس کی مدد کی تھی قرضہ اتارنے میں، اور پھر ایجنسی میں نوکری کے لیے بھی تھوڑی بہت کوشش کی۔ حالانکہ وہ بہت میرٹ پہ سلیکٹ ہوا، مگر اس کو بھی میرے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ اب تو سارا قرضہ لٹا بھی چکا ہے، پھر بھی بھولتا نہیں تو اچھی بات ہے نا، زندگی بن گئی اس کی اس لیے یاد رکھتا ہے۔ وہ کونیا میز پہ ٹکائے اب پھر سے پانی پی رہی تھی۔ بڑے ابا نیپکن ہٹا کر اٹھے اور کونے میں لگے سنک کے اوپر کھڑے ہاتھ دھونے لگے۔ زمر گھونٹ گھونٹ پانی پیتی مسکرا کر اپنے ابا کو دیکھتی رہی، جو واقعی ابھی بوڑھوں اور معذوروں کی فہرست میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ دروازہ زور زور سے بجا، ایک دو تین۔ سادی نے آ رہا ہوں کہتے راہداری پار کی۔ دوبارہ دستک ہوئی، بیل بھی بجی۔ او ہو، اس نے دروازہ کھولا، سامنے فارس کھڑا تھا۔ یار مامو میں کھول ہی رہا تھا، آپ گڑبڑا کر وہ چپ ہوا۔ فارس نے آنکھ سے اشارہ کیا اور پیچھے مڑ کر کہا، آئیے مامو۔ سادی کے لب کھل گئے، مطلب مامو کے مامو؟ وہ دیکھے بغیر اندر بھاگا۔ امی کچن میں شام کی چائے کو دم لگا رہی تھیں، وہ ان کے سر پہ جا پہنچا۔ امی، مامو کے مامو آئے ہیں، مطلب اف وہ کیا؟ پہلے تو امی کو سمجھ نہیں آیا، اور جب آیا تو جلدی سے باہر آئیں۔ فارس راہداری سے ہوتا ہوا ان کو لا رہا تھا، گرے سوٹ میں ملبوس، باریک تراشیدہ سفید سرمئی مونچھوں والے، کافی باروب مگر ہینسم آدمی تھے۔ آنکھوں میں ایک سخت سا تاثر تھا، گردن میں سریا۔ امی کے سلام کا سر کے خم سے جواب دیا، تنے ابرو کے ساتھ کروفر سے بڑے صوفے پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھے۔ بہت اچھا لگا کہ آپ آئے۔ امی اپنی ابتدائی بوکراہٹ پہ قابو پاتی کہتے ہوئے صوفے کے کشن برابر کر رہی تھی۔ شکر کے لاؤنج صاف پڑا تھا، پھر بھی نظر گھما کر دیکھا، اور جب فارس پہ نگاہ ٹھہری تو ندرت نے بتایا کیوں نہیں والے انداز میں اسے گھورا، مگر وہ ذرا سے شانے اچکا کر سنگل صوفے پہ جا بیٹھا۔ یہ میرا بیٹا ہے سادی، امی سامنے کھڑی تعارف کروانے لگی۔ سادی نے مسکرا کر سلام کیا، انہوں نے بنا مسکرائے مگر شائستگی سے جواب دیا۔ وہ کشن لے کر کارپیٹ پہ بیٹھ گیا۔ لاؤنج کے کونے میں کمپیوٹر ٹیبل پر بیٹھی حنین مسلسل کی بورڈ پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ ندرت نے بظاہر مسکراتے ہوئے مگر گھور کر کہا، حنا سلام کرو۔ تو وہ ذرا سی مڑی، سلام کیا اور واپس۔ اورنگزیب کاردار نے تو شاید سنا ہی نہیں، پرتکلف سے بیٹھے تھے۔ آپ کو عزت بخشی ہے والا انداز۔ راہداری کا دروازہ پھر بجا، دھیما سا جیسے کسی نے انگلی کی پشت سے ناک کیا ہو۔ سادی فوراً اٹھا تو کاردار صاحب بولے، میرا بیٹا ہوگا، کال سننے رک گیا تھا۔ سادی راہداری میں آیا تو وہ ادھر کھلے دروازے میں کھڑا تھا۔ اس نے ٹائی اور ویسٹ بھی پہن رکھی تھی، بس کوٹ نہیں تھا۔ ٹائی پن کف لنکس जूते, हर शय अपनी कीमत आप बताती थी और उससे ज़्यादा बेशकीमत उसकी मुस्कुराहट थी। मैं हाशिम हूँ, हाशिम कारदार, मेरे डैड गालबन अंदर हैं, वो मुस्कुराते हुए अपनाइयत से बोला। सादी जल्दी से उस तक आया। जी वो अंदर है, मैं सादी यूसुफ हूँ, उसने भी मुस्कुरा कर बताया, अंदर आने का रास्ता दिया। हाशिम नदरत से भी उसी मुस्कुराहट के साथ मिला, फिर अपने बाप के साथ सोफे के दूसरे सिरे पे जा बैठा। सादी को महसूस हुआ कि वो हमेशा अपनी गहरी आंखों से इतराफ़ का जायज़ा लेते हुए मुस्कुराते रहने का आदि था। जो भी था वो उसे अच्छा लगा था। हाशिम की शादी अगले हफ्ते, वलीमे का कार्ड मिल गया आपको? इसी संजीदगी से औरंगजेब कारदार ने नदरत को मुखातिब किया। वो सामने सिंगल सोफे पर टिकी थी, सर हिलाने लगी। जी जी हम ज़रूर आएंगे, हालांकि इससे पहले आने का इरादा नहीं था। हाशिम और मैं ऑफिस से निकले थे तो फारिस मिल गया, हाथ से ज़रा सा इशारा किया उसकी तरफ, जो बेनियाज सा दूसरे सिंगल सोफे पे बैठा मोबाइल पे कुछ कर रहा था। तो सोचा इसके रिश्तेदारों को ज़ाती तौर पे मधु कर दें, बाकी आपके दूसरे रिश्तेदार। नज़र भर कर हाशिम को देखा, वो सब हाशिम संभाल लेगा। हाशिम ने इस्बात में सर को खम दिया। अब औरंगजेब कारदार कलाई पे बंधी घड़ी को देखते खामोश बैठे थे। बहरहाल उनकी मेहरबानी थी कि वो चले आए, वरना मिजाज के तो वो इसी तरह सख्त और गुस्सेदार मशहूर थे, नदरत ने सोचा। खामोशी का वक्फा ज़रा बड़ा तो हाशिम ने दोस्ताना अंदाज में कारपेट पे कुशन के सहारे बैठे 18 साल सादी को मुखातिब किया। क्या पढ़ रहे हो तुम? यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया है, मगर अभी स्कॉलरशिप का हतमी फैसला नहीं आया। तो कितनी उम्मीद है कि इंजीनियर बन जाओगे? सादी ज़रा झेम कर हंसा। मैं कुछ कह नहीं सकता, फिर भी घर में एक बच्चा ऐसा होता है जिसके बारे में माँ बाप को बचपन से ये उम्मीद होती है कि वो सब संभाल सकता है। मुस्कुरा कर बाप को देखा और नदरत की तरफ मतवज्जे हुआ। वो जो ज़रूर किसी काबिल बन जाएगा, तो आपके बच्चों में से ऐसा कौन है? फिर सादी को देखा, क्या वो तुम हो? हम तीनों में से भी एक का सबको पता है कि उसने इंजीनियर ज़रूर बनना है, बाकियों का कोई पता नहीं, और वो एक मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। हाशिम ने शायद इस जवाब की तवक्को नहीं की थी, तभी ताज्जुब से अबरू सवालिया उठाई। तो कंप्यूटर चेयर घूमी, माथे पे कटे बालों वाली लड़की सामने हुई और हाशिम को देखते हुए संजीदगी से बोली, वो मैं हूँ, हनैन जुल्फिकार यूसुफ खान, उर्फ हन्ना, उर्फ कट्टो बेगम। सादी इतना आहिस्ता बुड़बुड़ाया कि अपने सिवा किसी को आवाज़ नहीं आई। हाँ गुड, हाशिम ने मुस्कुरा कर उसे देखा, वो बेनियाजी से वापस घूम गई। हनैन तो इंजीनियर बन ही जाएगी, ये सारा खाला की तरह पढ़ाई में बहुत अच्छी है। क्या फारिस की कोई और बहन भी है? औरंगजेब कारदार ने चौंक कर फारिस को देखा। वो मोबाइल से नज़रें हटाए बगैर हाथ मुसलसल चलाते हुए बोला, नहीं वो वारिस की बीवी है, असल में सारा मेरी फर्स्ट कज़न भी है, तो बच्चे बचपन से खाला बोलते हैं, बाद में उसकी शादी मेरे भाई से हो गई तो उनकी मुमानी भी बन गई, नदरत ने तफसील से बताया। मगर सादी को इस नामुकम्मल तारुफ पे बेचैनी हुई। वो यूके गई हुई है पीएचडी करने, और वो प्रोसेस डिज़ाइन में पीएचडी करने वाली पहली खातून है। हाशिम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। औरंगजेब फिर से घड़ी को देखने लगे। सादी को लगा कोई मुतासिर नहीं हुआ, उसने हाशिम से पूछा, आपने कहाँ से पढ़ा है? स्टैनफोर्ड से, मैं लॉयर हूँ। सादी के लब ओ में सुकड़े। तो आप वकील हैं? मेरी भूपो भी वकील हैं, उन्होंने कहाँ से पढ़ा है? वो उसे नर्म मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। यहीं पाकिस्तान से, सादी के लहजे में फख्र था। नजरत चाय के लिए उठी तो औरंगजेब मना करने लगे, उनको जाने की उजलत थी, उनका वक्त बेहद कीमती था, मगर नजरत बसीद इसरार चली गई। तुम मेरे साथ रोफ की तरफ आओगे? उन्होंने हाशिम को मुखातिब किया। जी मगर मैं वहां से जल्दी उठ जाऊंगा, शहरी ने कोई नई मूवी ली थी, हमारा साथ देखने का प्रोग्राम था। औरंगजेब साहब ने हूँ में सर को खम दिया। एक दफ़ा फिर घड़ी देखी, इससे पहले कि वो फारिस से कहते कि अपनी बहन को फजूल की खातिरदारी से मना करे, कंप्यूटर चेयर के पहिए घूमे, हनैन सामने आई। कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं आप? हाशिम ने बेख्तियार उसे देखा। एक नई अमरीकी मूवी आई है, आप नाम बताएं, मैंने देख रखी होगी। ये वो मुतजब्जब हुआ, अभी कुछ अर्सा पहले रिलीज हुई है, पोन अल्टीमेटम। ओ बोन सीरीज, हनैन ने मुंह बनाया। उसका सिर्फ पहला पार्ट अच्छा था, मगर ये वाला पार्ट काफी ड्रैग किया गया है। बोन आइडेंटिटी वाली बात नहीं है उसमें? हाशिम ने मुस्कुराते हुए तीखी नजरों से उसे देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम बोन सीरीज के नॉवेल्स की बात नहीं कर रही? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं नावल पढ़कर जाहिर कर रही हूँ कि मैंने मूवी भी देख रखी है। शायद आपको मालूम नहीं है कि ये सीरीज इन नावल्स पे सिर्फ लूजली बेस्ड है, और जब आप ये नया पार्ट देखें और अक्सर जगहों पे कैमरा बुरी तरह हिलता हुआ महसूस और लगे जैसा कैमरे मैन को रेशा लाहक है, तो जान लीजिएगा कि आपसे पहले ये फिल्म देखने वाली हनैन यूसुफ सच कह रही थी और मैं इस फिल्म को मजीद डिस्कस करती, लेकिन मुझे इस तरह की फिल्में ज़्यादा पसंद नहीं। सो बात ख़त्म। हाशिम ने सिर्फ मुस्कुराकर सर हिलाया, मगर औरंगजेब कारदार आंखें सुकेड़कर उसको देखने लगे थे। तो तुम्हें किस तरह की फिल्में पसंद हैं? वो अभी भी पुरतकल्लुफ और सर्द आवाज में पूछ रहे थे, मगर तवज्जो पूरी उसकी तरफ थी। सादी ने गहरी सांस लेकर सर झटका, जैसे कट्टों को सुनने की ताब उसमें नहीं थी। हनैन ने लापरवाही से शाने उचकाए। फिल्म का अच्छा होने के लिए किसी खास तरह का होना जरूरी नहीं होता, प्लॉट और किरदारों को अच्छा होना चाहिए, और किसी भी कहानी के अच्छा होने का मतलब हकीकत से करीब होना नहीं, कन्वेंसिंग होना है। मुझे ऐसी अमरीकी फिल्में नहीं पसंद जिनमें हीरो मार खा खा कर भी नहीं मरता, मगर डाई हार्ट मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे हॉरर फिल्में भी सख्त ना पसंद है, मगर द बिरिंग बहुत अच्छी है। जादुई फैंटेसी तो मुझे जहर लगती है, मगर हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की क्या बात है। साइंस भी बहुत बोर करती है मुझे, मगर आई रोबोट में बार बार देख सकती हूँ। साइको थ्रिल से तो मुझे चिढ़ है, मगर साइलेंस ऑफ द लैम्ब मेरी फेवरेट है। पीरियड फिल्में भी बाज़ औकात बहुत मस्तूई हो जाती हैं, मगर ग्लैडिएटर, पैट्रियार्ट और ब्रियो हार्ट में मेरी जान है। वो तब खामोश हुई जब चाय आई और औरंगजेब साहब ने कप पकड़ भी लिया और घूंट भर भी लिया। देख, अभी तक वो उसी को रहे थे। तो फिर तुम्हें आखिर पसंद किस तरह की अंग्रेजी फिल्में हैं? किसने कहा मुझे अंग्रेजी फिल्में पसंद है? हॉलीवुड की हर फिल्म अब एक जैसी लगने लगी है। मैं तो ईरानी, कोरियन, चाइनीज, ताइवानी और हस्पानवी फिल्में देखती हूँ ज़्यादा शौक से, और हस्पानवी भी वो जो स्पेन की नहीं बल्कि कोलंबिया की हस्पानवी ज़ुबान में बनी फिल्में हों। हाशिम ने बाप को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, और एक लाइक स्टूडेंट को फिल्में देखने का फारिग वक्त कैसे मिल जाता है? किसने कहा कि मैं अपना फारिग वक्त सिर्फ मूवीज़ पे लगाती हूँ? मुझे तो कंप्यूटर गेम्स ज़्यादा पसंद है। मैंने अब तक कॉल ऑफ ड्यूटी में पता है कितने हनैन, अगर तुम अभी के अभी खामोश होकर हमें शुक्रिया का मौका दो तो मैं वादा करता हूँ कल तुम्हारे लिए 6 अदद सीख कबाब लाऊंगा। सादी ने बस हाथ नहीं जोड़े, लहजा वरना ऐसा ही था। हनैन ने संजीदगी से जरा मुड़कर उसे देखा। 6 नहीं 12, और साथ में मायोनीज वाली सॉस भी। वो वापिस घूम गई। हाँ हाँ ठीक है, सादी ने झुला कर गोया जान छुड़ाई। औरंगजेब साहब आधी चाय पी चुके थे, बॉक्स ऑफिस ख़त्म हुआ तो बाकी चाय की उम्मीद भी दम तोड़ गई। वो उठ गए, फंक्शन में आना और इस बच्ची को भी साथ लाना। दरवाजे तक जाते उन्होंने नदरत से भी बस इतना कहा। सादी और वो उन्हें छोड़ने बाहर तक आए, फारिस वहीं बैठा था। जब तक तुम्हारा स्कॉलरशिप फाइनल नहीं होता तुम मेरे घर आ जाया करो, मेरी स्टडी तुम्हें ज़रूर मुतासिर करेगी और तुम वहाँ बैठकर बहुत कुछ पढ़ भी सकोगे। हाशिम ने कार के साथ खड़े सादी को जब ये बात कही तो उसने उसे अजराहे मुरव्वत की जाने वाली पेशकश समझा, मगर आखिरी खुदा हाफिज से पहले जब हाशिम ने यह दोहराया तो सादी ने भी मुस्कुराकर आने का वादा कर लिया। गो के उसे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो कार दराज के घर जाएगा, उसे गलत लगता था। जुमर फोन कान से लगाए लाउंज में बेचैनी से टहल रही थी। उसकी आंखों में शदीद इस्तराब रकम था, दूसरी जानिब घंटी जा रही थी। दफतन वो रुकी। जी मैं जुमर बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, मैंने तुलबा की फहरिस्त मालूम करने के लिए कॉल की थी जो स्कॉलरशिप के लिए नामजद हुए हैं। एक उंगरियाली लिट उंगली पर लपेटते बजाहिर नॉर्मल अंदाज में कह रही थी, आप मुझे वो 5 नाम पढ़कर सुना सकते हैं? जी जी हूँ, वलाब आपस में प्योस्त किए टहलती हुई सुनती गई, चेहरे पे तनाव बढ़ता गया। 1 2 5, क्या यही तमाम नाम है? आर यू श्योर? आहिस्ता आहिस्ता आंखों में उम्मीद की जोत बुझती गई। ओके, मगर क्या आप काउंटर चेक कर सकते हैं? इस फहरिस्त में वाकई किसी सादी यूसुफ का नाम नहीं, एक आखिरी उम्मीद, वही जिस पे सब की दुनिया कायम है, मगर जवाब सुनकर सारी दुनिया डूबती गई। ओके, उसे अपनी आवाज़ मधम सी सुनाई दी। आहिस्ता से फोन रखा और सोफे पे बैठ गई। कमरे से फरहाना के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ है, लहाफ का बंडल बनाकर उठाए वो स्टोर रूम की तरफ जा रही थी। उसे जर्द शल सा बैठे देखकर रुकी। क्या हुआ? वो चौंकी, फिर भीखा सा मुस्कुराई। कुछ नहीं हुआ, और यही तो सदमा था कि कुछ नहीं हुआ। आज कंप्यूटर चेयर खाली थी क्योंकि हनैन सोफे पे बैठी थी, गोद में प्लेट थी और वो अभी तक खा रही थी। उनकी वन डिश पार्टी खत्म हो चुकी थी। जुमर बड़े सोफे पे बैठी टिशू से नफासत से लब थपथपा रही थी। सादी अम्मी के साथ बर्तन उठवा रहा था। सैम बाकी मांदा पेप्सी पी रहा था। हाँ मैंने पता किया था, टिशू से हाथ साफ करते हुए जुमर ने सादी के सवाल का जवाब दिया और फिर उसकी तरफ देखकर सुकून से बोली, नामों का ऐलान अभी नहीं हुआ, शायद 2-3 दिन मजीद लगें। ओ, सादी का जोश, उम्मीद, खौफ सब ठंडा हुआ। वो आखिरी प्लेट नुदरत के हाथ में पकड़ी ट्रे में रख कर जुमर के साथ सोफे पे आ बैठा। घुटनों पे कोनिया रखे आगे को झुककर बैठी वो मायूस लग रहा था। सादी, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगा। बाज दफा लोग मेरिट पे स्कॉलरशिप नहीं बांटते बल्कि नाइंसाफी कर जाते हैं। इसके बावजूद तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। उसने सादी के कंधे को थपका। मुँह हूँ कहकर मुस्कुरा दिया, मगर वो बददिल ज्यादा था। तभी जब घंटी बजी तो उसने कहा, सैम मोटे आलू, चाहो जाकर दरवाजा खोलो, कभी कोई काम भी कर लिया करो। सैम ने फौरन तामील की। जब वो वापिस आया तो उसके पीछे फारिस था। चौखट पे वो जरा देर को झुका। जुमर ने भी उसे देखकर जरा ज्यादा सीधी हुई। सॉरी, मैं गलत वक्त पे आ गया। वो जो चीजें कही थी आपा से वही लेने आया था, और वो बिल्कुल भी नादिम नहीं नजर आ रहा था। इट्स ओके मामू, आए, हम बस पार्टी खत्म कर चुके थे। सादी उठ खड़ा हुआ। मैं भी बस निकलने वाली थी, और आप ठीक हैं? जुमर अपनी चीजें समेटते हुए उसे देखकर जरा सा तकल्फन बोली। फारिस ने कदरे ताजुब से उसे देखा और मेज की हालत को। पार्टी वाकई खत्म हो चुकी थी। सुबह आपा ने तो कहा था कि जुमर और बच्चों ने शाम को पार्टी करनी है, मैं लेट हो गया या इनके 6 जल्दी बच गए? उसने सोचा, फिर सर झटका। उसे क्या, वो तो अपनी चीजें उठाने आया था। हाँ ठीक है, उसे कल सुबह लेनी थी वो चीजें, लेकिन अगर जल्दी आ गया तो क्या हुआ? हाँ या आई एम फाइन, उसने कंधे उचकाए, फिर किचन की तरफ रुक करके आवाज दी, आपा मेरा बैग दे दें तो मैं जाऊं। ओ तुम अभी आ गए, मैं समझी कल आओगे। नुदरत हाथ साफ करती हैरत से उधर आई। अच्छा बैठो, मैं लाती हूँ। जुमर ने अपनी चीजें समेट ली थी, सिर्फ कार की चाबियां हाथ में पकड़ रखी थी। अब उसे उठना था मगर हनैन सामने बैठी बहुत ही दिलजमी से बंजर से बोटी अलग करती खा रही थी। सुमर ने उसे देखा तो वो उधर ही देख रही थी। घर का सबसे पुरेतमाद बच्चा फूफो के देखने पे शर्मा जाता था, मुस्कुराकर खाने लगी। जुमर भी मुस्कुरा दी और फारिस को देखा जो अभी तक खड़ा था। सादी ने सिंगल सोफे की तरफ इशारा किया, बैठ जाए, ये काटता नहीं है। मगर वो नजरअंदाज करके आपा की तरफ बढ़ गया जो अंदर से उसका बैग ला रही थी। क्या बस यही भिजवाया सलीम अंकल ने? उसने बैग को हाथों में लेकर टटोला जैसे वजन चेक किया। हाँ एक दफा देखकर तसल्ली कर लो सब कुछ पूरा है। वो बैठ गया, बैग की जिप खोली। जुमर भी बेख्तियार देखने लगी, बाकी सबको शायद पता था कि अंदर क्या है। फारिस ने हाथ डालकर बंदूक निकाली, लंबी नाली वाली एंटीक गन। उलट पुलट कर देखा, फिर अंदर मौजूद गोलियां चेक की। सब पूरा था। ये हमारे अब्बू के एक दोस्त थे, उनको शिकार का बहुत शौक है। फारिस को उनकी कोई गन अच्छी लगी तो उन्होंने उसके लिए भिजवा दी, मगर इसको जिद थी कि ये खरीदेगा तोहफा नहीं लेगा। यूं करते करते उनको बाहर जाना पड़ गया तो पेमेंट मिलने के बाद मेरी तरफ ड्रॉप करवा दी। नुदरत ने जुमर को देखते हुए वजाहत दी। फारिस ने जिप बंद करके सर उठाया तो वो उसी को देख रही थी। आपको गन्स पसंद है? ताज्जुब से उसने अबरू उठाई। फारिस ने 2-3 सेकंड उसकी आंखों में देखा, फिर अबरू उचका कर बोला, बहुत ज्यादा, क्योंकि गन्स इंसानों को नहीं मारती, इंसान इंसानों को मारते हैं। मेरा ये मतलब नहीं था। और आपकी पढ़ाई ठीक जा रही है? उसने बात बदली, सोफे के किनारे टिकी, वो बस जाने की तैयारी में थी। मगर उसे देखते हुए फारिस ठहरा, आपने जो पिछले हफ्ते हैंड आउट फोटोकॉपी करवा कर क्लास में दिया था वो मुझे नहीं मिला। ओ मगर वो तो आपके आने के बाद दिया गया था। शायद अभी मेरी कोई अहमियत नहीं है वहाँ, उसने शाने उचका दिए। जुमर फिक्रमंद हुई, फिर तो आपको वो तीनों टॉपिक समझ में नहीं आए होंगे। सब ऊपर से गुजर गया, हाथ से सर के ऊपर इशारा किया, अगर आपके पास वक्त हो तो। जी बिल्कुल, मैं कल नहीं परसों, थोड़ी भी रुंगरी लगकर उसने सोचा। हाँ परसों आप मेरे पास आइएगा क्लास से पहले, मैं तब तक आपके लिए वो नोट्स दोबारा कॉपी करवा दूंगी। श्योर, थैंक्स। उसने बस इतना कहा। हुनैना अब हाथ धोने किचन में जा चुकी थी। जुमर जाने के लिए उठ गई, मगर उठने से पहले उसने चाबियां कुशन के पीछे रखी और उनको देखे बिना खड़ी हुई। पारिस ने बैग कंधे पे डालते हुए कनखियों से यह देखा था, उसे छोड़ने बाहर गया। हुनैन वापिस आई तो वो जा चुकी थी। वो एकदम खिड़की के पास जाकर खड़ी होगी और पर्दा हटाकर बाहर देखने लगी। फारिस पुतलियां सुकेड़ कर अब बगौर हुनैन को देख रहा था। दफतन वो चहकी, चेहरे पे सारे जमाने की खुशी दहराई। फुप्पो फिर भूल गई और जल्दी से सोफे तक आई, ऊपर नीचे हाथ मारा, कुशन परे किया। ये रहा चाबियों का गुच्छा, उसने फातिहाना अंदाज में वो उठाया, राहदारी की तरफ लपकी। फारिस को यहाँ तक आवाजें आ रही थी, जुमर और सादी वापिस आए थे। फुप्पो चाबी भूल गई, सादी ने पुकारा। हाँ, उनको चाबी दे रही थी, जुमर कुछ कह रही थी। हर दफा का मामूल, सादी हर दफा हैरान होता फिर कभी हंस देता, अब भी हंस दिया। वो चली गई और घर खामोश हो गया। हालांकि वो तो इतना बोलती भी नहीं थी, खामोशी साथ लाती थी, खामोशी छोड़ जाती थी। हुनैन वापिस आई तो उसका चेहरा गुलनार हो रहा था। बड़ी फुर्सत से उसने प्लेट उठाई और किचन में चली गई। कुछ देर बाद जब फारिस उनको खुदा हाफिज कहकर बाहर निकला तो गाड़ी में बैठते ही बैग पिछली सीट पे फेंका, डैशबोर्ड का खाना खोला, इधर उधर चीजें पलटी, फिर वो मिल गया फोटो कॉपी शुदा नोट्स। वो उसे उठाए बाहर निकला। सड़क किनारे एक कूड़े के बड़े से डब्बे के ऊपर खड़े होकर दोनों हाथों में उसे पकड़ते उसके चार टुकड़े किए और अंदर फेंक दिया। फिर दूर आसमान को देखते हुए गहरी सांस ली। अब मुंह से निकल जाए कुछ तो बंदा क्या करे, शाने उचकाकर वो वापिस हो लिया। कार दराज का कसर अपनी पूरी आपोताप से उस सब्ज़ार पे खड़ा था। लॉन में बावर्दी मुलाजमों की आमदोरफ जारी थी। सारे बकैया मानता काम जल्दी जल्दी निपटाए जा रहे थे। शादी में दिन ना होने के बराबर रह गए थे। सादी यूसुफ ने मेन डोर के सामने खड़े होकर चंद गहरे गहरे सांस लिए। एक आदमी मुरब्बत में पेशकश करे और मैं फौरन उसे पहुंच जाऊं, क्या ये अच्छा लगता है? अभी जब वो फारिस से मिला था तो उसने पूछा था, अच्छा लगता हो या बुरा? मैं निकल रहा हूं, अब तुम इधर बैठकर टीवी देखो, दीवारों से बातें करो या हाशिम से मिलो, तुम्हारी मर्जी, वो चाबी और वॉलेट उठाते हुए बोला। तो सादी ने तंदी से उसे देखा, ऐसा सलूक करता है कोई मेहमान के साथ? मेहमान कौन? फारिस ने सर उठाकर वाकई ताज्जुब से पूछा। छोड़े यार, वो बददिल हुआ। अच्छा आप जाएं, मगर वो जो मुझे पहचाने ही ना तो? लो, हाशिम कभी कुछ भूलता है? फारिस ने सर झटका। उसके अंदाज पे सादी ने गौर से उसे देखा। आपकी अपने कजन से नहीं बनती क्या? उस दिन भी आपने उनसे कोई बात नहीं की थी। देखो यार, फारिस ने हाथ उठाकर दो टोक कहना शुरू किया, वो होगा अच्छा आदमी, मेरा सारा ननियाल होगा अच्छा, मगर वो मेरे जैसे लोग नहीं हैं। हम तुम तो ड्राइवर होटल पे माश की दाल खाकर मीठी चाय पीकर वहीं चारपाई पे लंबे लेट जाने वाले बनते हैं, मगर ये और तरह के लोग हैं, मम्मी डैडी टाइप। मैं उनसे कभी घुल मिल नहीं सका ना सकता हूँ। अब तुम जा रहे हो या तुम्हें अंदर लॉक कर जाऊँ? और वो अब दरवाजे के सामने खड़ा था, बजाया भी नहीं था, मगर अंदर से जैसे उसे देख लिया गया था। दरवाजा खुला और फुलपाइनी मुलाजमा मेरी एनजीओ मुस्कुराती हुई खड़ी थी। गुड इवनिंग, थैंक्स, मैं हाशिम घर पे हैं? मामू के कजन को क्या कह कर पुकारना चाहिए समझ में नहीं आया। और आप कौन? मैं सादी हूँ, असल में उन्होंने कहा था कि सादी यूसुफ खान, फारिस साहब के भांजे, मिस्टर कारदार ने आपके बारे में इत्तला कर दी थी, अगर वो ना होते तो उनके काम के मुताबिक मैं आपको स्टडी में ले जाती, लेकिन चूंकि वो है इसलिए आप इधर आ जाएं। मैरी ने इतनी खुश इखलाकी से मुस्कुराते हुए अदब से अंदर आने का इशारा किया कि वो वाकई हैरान हुआ। बहरहाल उसका एतमाद बढ़ा, वो अंदर आया, निगाहें घुमाकर ऊंचे और आलीशान लॉन्ग रूम का जायजा लिया। और फिर जो कहता है कि उसे खूबसूरती मतवजे नहीं करती, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, और मुतासिर तो वो भी हुआ। कितना बड़ा और प्यारा घर है, मगर इतना ही कि अल्लाह उनको नसीब करे, आमीन और बस। मैरी के औकब में कदम उठाता वो लाउंज के वस्त में आया। एक लंबे से चेस नौ के किनारे पे टांग जमाए मग से घूंट पड़ती वो बैठी थी, जो यहाँ की मालकन लगती थी। सीधे भूरे बाल, गोरी नाजुक हाशिम सी सियाह आंखें, दो उंगलियों से लॉकेट में परोया पत्थर छेड़ती। आहट पे सर उठाया, मुस्कुराई और सवालिया नजरों से मैरी को देखा। हाशिम साहब के मेहमान हैं ये, बैठिए, मैं उनको इतला करती हूँ। वो सीढ़ियों के लिए मुड़ी तो जवाहरात ने मुस्कुराते हुए सादी को देखा, अलबत्ता आंखें बिल्कुल सर थीं। मैं फारिस का भांजा हूँ, सादी यूसुफ, वो जरा संजीदगी से बोला, अपने यहाँ आने के फैसले पे फिर से सोचा कहीं गलती तो नहीं की। आई सी, जवाहरात ने इस्पात में सर हिलाया, तासुरात नहीं बदले। मेरी अभी सीढ़ियों के वस्त में थी जब हाशिम कमरे से निकलता दिखाई दिया। उजलत में कोट पहनता सादी को देखकर मुस्कुराते हुए वो जीने उतरने लगा। मुझे खुशी है कि तुम आए हो, आप शायद जल्दी में हाशिम भाई, बस यही मुँह से निकला और यही तय हो गया। हाशिम उतर आया था मुस्कुराकर उसका शाना थपका। मैं वाकई जल्दी में हूँ और मुझे वाकई बहुत ज़रूरी काम है, मगर तुम्हें मैं अपनी स्टडी दिखाना चाहूँगा और ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। फिर माँ को देखा, क्या तारुफ हो चुके, अपने सवाल का जवाब खुद ही समझ कर आओ कहता उसे ऊपर ले आया। सीढ़ियों के अख्ताम पे पहुँच कर सादी ने निगाह मोड़ी, नीचे जवाहरात हनूज उसे देख रही थी। वो उसके आने पे खुश है या गुस्से में है, उसके तासुरात ये बताने से कासिर थे। वो सर झटक कर हाशिम के पीछे हो लिया। वो वसी और तवील स्टडी थी, किताबों के स्लाइडिंग रैक्स, उनके पीछे मजीद रैक्स, शेल्फ, टेबल। सादी ने स्ताइश से आगे पीछे गर्दन घुमाई, वाओ आप तो वाकई पढ़ने वाले आदमी लगते हैं। हाशिम का दोस्ताना रवैया उसको मजीद पुरेतमाद कर रहा था। उसकी बात पे हाशिम हंस दिया, तुम आज की शाम मेरी किताबों के नाम करो, मुझे एक कॉल करनी है, फिर निकलने से कबल मैं खुदा हाफिज करने आऊँगा, मगर तुम खाना खाए बगैर नहीं जाओगे। नहीं इट्स ओके, मैं, वो शर्मिंदा हुआ मगर हाशिम मुस्कुराता हुआ पलट चुका था। साथ ही वो मोबाइल पे नंबर भी डायल कर रहा था। वो ऐसा ही था, बहुत एतमाद से एक ही वक्त में बहुत से महाजों को निपटाने वाला। नीचे जवाहरात माँ की आखिरी घूंट भर रही थी। सर उठाकर उसने हाशिम को स्टडी से निकलकर अपने कमरे में जाते देखा तो मग रख कर खड़ी हुई। बारीक हील से चलती वो लाउंज के सिरे पे बने अपने कमरे तक आई। अंदर कद आदम आईने के सामने खड़े औरंगजेब टाई की नाट दुरुस्त कर रहे थे। एक सूट में मलबूस मुलाजिम उनके कोट को कंधे से हल्का सा ब्रश करके पीछे होकर तनकीदी निगाहों से जायजा ले रहा था। क्या तुम मुझे मेरे शोहर के साथ तन्हा छोड़ोगे, मुस्कुराकर कहती जवाहरात आईने के साथ आ खड़ी हुई। मुलाजिम सर हिलाकर फौरन से बाहर निकल गया। कप लिंक्स उठाते औरंगजेब ने एक नापसंदीदा नजर उस पे डाली। क्या हाशिम तैयार हो गया, पहले वो तुम्हारे भांजे के रिश्तेदारों की खातिर मदारत तो कर ले, वैसे इस काम के लिए क्या तुम बहुत नहीं थे। मुस्कुराहट हनूज लबों पे थी मगर आंखें सुलग रही थी। फारिस के रिश्तेदार जब चाहें इधर आ सकते हैं, उसको उसकी माँ का जायज हिस्सा मैंने कभी नहीं दिया तुम्हारे लिए, अब और क्या चाहती हो। और एनेक्सी, वो उसके हिस्से से बहुत कम है तुम जानती हो, तलखी से कहते वो टाइप इन लगा रहे थे। तुम्हारे बस में होता तो उसे और भी बहुत कुछ दे देते, मगर वो खुद ही कुछ लेने में इंटरेस्टेड नहीं। कितना अच्छा हो अगर तुम अपनी शक्ल मुझे कम से कम दिखाया करो, वो आईने में खुद को देखते माथे पे बल लिए बोले थे। जवाहरात की मुस्कुराहट खत्म हो चुकी थी, बामुश्किल उसने जब्त किया, मैं जा रही थी मगर तुमसे मुखातिब होने की तकलीफ मैंने सिर्फ इसलिए उठाई कि अगर हम तीनों जा रहे हैं तो फारिस का रिश्तेदार मेरे घर में अकेला क्यों है। क्या तुम्हारा दूसरा बेटा अपने कमरे में अपनी नाकामी का शोक नहीं मना रहा। वो जो मेज से परस उठाने आई थी रुकी, झपट कर परस उठाया और घूम कर उसके सामने आई। उससे नाकाम मत कहो औरंगजेब, वो अगर पहले नंबर पे नहीं आता तो दूसरे नंबर से नीचे भी नहीं जाता। अगर वो स्टेन फोर्ड या हार्वर्ड नहीं जा सका तब भी तीन बेहतरीन यूनिवर्सिटीज उसे अप्रूव कर चुकी हैं। और एक दफ़ा तुम उसका डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करा लेते, ताकि तुम्हें भी मालूम हो जाए कि वो तुम्हारा ही बेटा है, और शायद फिर तुम उसकी कदर करना शुरू कर दो। शेरनी बफर चुकी थी, औरंगजेब अब कॉलर दुरुस्त कर रहे थे। वो मेरा बेटा है, मुझे अजीज है, इसलिए जहां उसे देखना चाहता हूं वो वहां नहीं है। अच्छा होता सिर्फ हाशिम जैसा होना नहीं होता, वो फारिस की बहन के बच्चे, वो मुझे ज्यादा काबिल लगे थे। जवाहरात शोला बार आंखों से उन्हें घूरती रही, फिर तेजी से पलट गई। बाहर आकर उसने मुअद्दब खड़ी मैरी को रोका, फारिस के रिश्तेदार को चाय वगैरह भिजवा देना, फिर रात का खाना खिलाए बगैर मत जाने देना और उस पे नजर भी रखना, गहरी नजरों से घूर कर कहा। मैरी ने सर हिलाया। ऊपर हाशिम अपने कमरे से निकलकर स्टडी में जाता दिखाई दे रहा था। अंदर सादी एक कुर्सी पे बैठा किसी किताब के सफ़े पलट रहा था। वो इतना महू था कि जब हाशिम उसके करीब आया तो भी नहीं हिला, बस पढ़ता रहा। हाशिम ने गर्दन तिरछी करके किताब का सर्वर देखा, ये कहाँ से निकाल ली तुमने, मैं तो इसे भूल भी चुका था। सादी चौंका, फिर उसे देखकर जल्दी से खड़ा हुआ, ओ मेरा ख्याल था आप जा चुके हैं, बल्कि आप जाइए हाशिम भाई, वरना मुझे लगेगा कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाशिम ने जवाब दिए बिना किताब उसके हाथ से ली, उल्टी पलटी पहले सफ़े पे कलम से लिखा था, हाशिम कारदार के नाम, शायद कभी ज़रूरत पड़े फ़कत मोहम्मद अब ओला। वो हल्का सा मुस्कुराया। मोहम्मद ओला और मोहम्मद सानी, ये दो जुड़वा भाई थे मेरे साथ लॉ स्कूल में। मोहम्मद ओला ने मुझे ये किताब दी थी और वो खुद किसी ड्रामा से गुजरा था, तो उसको शायद इस किताब ने ठीक होने में मदद की थी। वाट एवर, मुझे तो याद भी नहीं ठीक से। वो उसके पुष्ट को पढ़ने लगा। ये 13वीं सदी के किसी मुसलमान आलिम की लिखी गई किताब है, मैंने तब पढ़ी थी, अच्छी थी मगर अब भूल चुका हूँ। क्या तुम्हें पसंद आई? उसने चेहरा उठाकर सादी को देखा। बहुत ज़्यादा अजीब चाम है इसमें, जैसे मैं शेख के ज़माने में वापस चला गया हूँ। हाशिम ने किताब मेज़ पर रखी, झुक कर खड़े हुए, कलम निकाल कर पहले सफ़े पर मोहम्मद ओला के दस्तखत तले थे और उसके नीचे लिखा था, फॉर द रीडिंग प्लेयर ऑफ सादी यूसुफ। नीचे अपने साइन किए, तारीख डाली और किताब बंद करके उसे थमाई। पहली दफ़ा मेरे पास से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अरे थैंक यू, मगर इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो शर्मिंदा हुआ। ज़रूरत मुझे भी नहीं थी, मगर तुम ज़हीन लड़के हो और मैं ज़हीन लोगों से मुतासिर नहीं होता। मैं सिर्फ ज़हीन जमा मेहनती लोगों से मुतासिर होता हूँ और तुम वो भी हो। खाना खा कर जाना। कंधा थपक कर बिल्कुल किसी बड़े भाई की तरह वो कोट का बटन बंद करता मुड़ गया और तेज तेज बाहर निकल गया। क्या बंदा है, सादी ने स्थाई से सोचा। मैडम, रिमशा के ऑफिस में खामोशी छाई थी। मेज़ के दोनों सिरों पे चाय के कप धरे थे। मैडम की तरफ वाला तो आधा खाली था, मगर जुमर की चाय बालाई की तैब तले छुपी ठंडी हो चुकी थी। वो तनी हुई गर्दन और उससे ज़्यादा तने हुए नकोश के साथ सामने बैठी खातून को देख रही थी। आप क्या कहना चाह रही हैं, खुलकर कहें जुमर, उन्होंने बहुत सुकून से कहा। जुमर ने सर को इस्बात में जंबिश दी। मैं खुलकर बात करने ही आई थी, क्योंकि मुझे लगता है मिसिज रिमशा बल्कर अम्मी के आपने मेरे मेरिट पे स्कॉलरशिप देने के बजाय उन उम्मीदवारों को दिए हैं जिनके तालीमी इदारों या खुद उन्होंने आपको इस काम के लिए कमीशन दिया है। और मुझे ऐसे मत देखें, क्योंकि मुझे यकीन है कि ऐसा ही हुआ है और मैं जुमर यूसुफ हूँ। इसलिए मैं करूँगी कि यह कि मैं आपके इदारे के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट तैयार करूँगी और पिछले 10 साल के रिजेक्ट हुए उम्मीदवारों को तलाश करके सामने लाऊंगा जिनका हक बिल्कुल साथी की तरह मारा गया था। और मैं उनका मवाजना उन बच्चों से करूँगी जिनको आपने स्कॉलरशिप दिए हैं। और ना सिर्फ ये मवाजना मीडिया पे आएगा, बल्कि आपके असासों और बैंक बैलेंस की तमाम तफसील समेत मैं कोर्ट में जाऊंगी, जिसके नतीजे में आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। आपका घर, बच्चे सब मुतासिर होंगे, इसलिए आप हर उस बच्चे का नाम लिस्ट से खारिज करें जिसको नाजायज स्कॉलरशिप दिया गया है। वो खामोश होकर पीछे हुई तो मैडम रिमशा ने सर हिलाया, तहम्मुल से जैसे एक गहरी सांस खारिज की और उसी इत्मीनान से उसे देखा। आपने कह लिया जुमर, और अब मैं आपके कहने की मुंतजिर हूँ। उसका लहजा बेलचक था। मैडम रिमशा झुकी, दराज से एक फाइल निकाली, सीधी होकर उसके आगे रखी और बोली, इसके पहले सफ़े पे सादी का एकेडमिक रिकॉर्ड और तमाम कवायफे और अगले सफ़ों पे उन 5 बच्चों के, उसे एक नज़र देख लीजिए। उसके बाद आप जिसका नाम कहेंगी मैं निकाल कर सादी का डाल दूंगी। जुमर ने तंदी से उनको देखते फाइल उठाई, खोली और पहला सफ़ा सामने किया। सादी के कवायफ पढ़ते गर्दन मजीद ऊंची हुई, आंखों में फखर दर आया। अबरू उठाकर उनको जिताती नजरों से देखा और फिर निगाहें झुकाकर सफा पलटा। तने हुए तासरात के साथ वो पढ़ती गई, सफ़े उलटती गई, आहिस्ता आहिस्ता नकोश ढीले हुए, कंधे जरा ढलके, भनुए खुफ की मगर पसपाई से भिंजी। फाइल खत्म करके वो कितनी ही देर उसको देखती लब काटती रही। अब इनमें से किसका नाम आप निकलवाना चाहती हैं जुमर, उन्होंने नरमी से पूछा। जुमर ने खामोशी से उनको देखा और फाइल आस्ता से मेज पे डाली। जुमर, अपने बच्चे हम सबको प्यारे होते हैं, चाहे वो प्यारे ना भी हों। वो हम सबको काबिल लगते हैं, चाहे वो काबिल ना भी हों। आप ये कह रही हैं कि सादी मुस्तहिक नहीं था? मैं ये कह रही हूँ कि कुछ बच्चे सादी से ज्यादा मुस्तहिक थे। जुमर ने आंखें बंद करके कनपटी मस्ती, वो बेहद थकावट का शिकार लग रही थी। आई एम सॉरी, मगर इससे ज़्यादा काबिल और गरीब बच्चे थे वो 5। मेरी जगह आप होती तो आप भी यही फैसला करती। जुमर ने बंद आंखों के साथ अस्पात में सर हिलाया। अभी कुछ देर वो आंखें नहीं खोलना चाहती थी, ख्वाब टूट चुका था, नींद खुल चुकी थी, मगर वो कुछ देर और उसी ख्वाब में रहना चाहती थी। क्या उसने किसी और स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई नहीं किया? जुमर ने आंखें खोली, सारे ख्वाब हवा में तहलील हो गए। फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उसने नफी में गर्दन हिलाई। वो कर चुका है, वहाँ भी नहीं मिला। आई एम सॉरी, वो अफसोस से उसे देख रही थी और जुमर भी उनको देखती कुछ सोच रही थी। जहन मुंतशिर था, सोचे भटक रही थी, मगर वो नुक्ता सामने था जिस पे उसे पहुंचना था, अभी नहीं तो कभी नहीं। मिसेज रिमशा, क्या आप मुझे एक फेवर देंगी? किताब हाथ में लिए वो पढ़ते पढ़ते बालकनी में जा बैठा था। बाहर शाम अभी हल्की नीली थी, दूर तक फैला सब्ज़ेज़ार वहां से नजर आती फारिस की इनेक्सी। लाइब्रेरी की बालकनी के दाएं तरफ आशिम की बालकनी थी और उसके मजीद परे एक और बालकनी, अलबत्ता वो एक दूसरे से जुदा थी। किसी दूसरी बालकनी तक जाने के लिए आपको अंदर से ही जाना पड़ता। सादी इस सब से बेखबर रहता अगर उसे वो आवाज़ ना आती, ऐसी आवाज़ जैसे कोई दम घुटने की कैफियत में खांसने की कोशिश कर रहा हो। उसने चौंक कर सर उठाया, फिर इधर उधर देखा। हाशिम की बालकनी से परे एक दूसरी बालकनी के कमरे के खुलते दरवाजे पे वो बैठा था, घुटनों में तकरीबन सर अड़े, खांसता कह करने की कोशिश करता। वो कम उम्र नौजवान लगता था, ना वो कमरे के अंदर था ना बाहर, ना होश में ना बेहोश, दरमियान में था कहीं। किताब फेंक कर वो अंदर भागा, लाइब्रेरी से निकल कर रेलिंग के ऊपर आया, बदहवासी से इधर उधर देखा, फिर नीचे जवाहरात के सोफे पे उसी के अंदाज में मैरी बैठी मग से कॉफ़ी पी रही थी, बाकी सब सुनसान पड़ा था। सुनो, ऊपर आओ जल्दी, उसने पुकारा। मैरी गड़बड़ा कर उठी, फिर संभल कर सीढ़ियों तक आई। सादी तब तक आगे जाकर हाशिम के साथ वाले कमरे का हैंडल घुमाने लगा था, वो लॉक था। खाना तैयार है, मैं आपको बुलाने ही लगी थी, वो जीना बजीना चढ़ती ऊपर आई। इस कमरे में कौन है? ये नुशीरवा है, मगर वो उसे दरवाजे से जोर आजमाई करते देख कर रुक गई। इसे खोलो, वो ठीक नहीं है, वो अब दरवाजे को धिक्का दे रहा था। मैरी की हालत पे गुस्सा गालिब आने लगा, वो तेजी से उसके सामने आ गई। वो आराम कर रहे हैं और उनका हुक्म है कि इस दौरान अगर किसी ने उनको तंग किया तो वो बहुत बुरे पेश आएंगे, इसलिए बेहतर है कि आप मेरे साथ डाइनिंग हॉल। अगर वो लड़का मर गया तो तुम्हारे मालिक तुम्हारी जान लेने में कितने सेकंड लगाएंगे? हाँ, वह उसकी तरफ मुड़कर इतने गुस्से में बोला कि मैरी चुप हो गई। ओके, मैं चाबी लाती हूँ, ये ऐसे नहीं खुलेगा। वो अब के जरा तेज रफ्तारी से नीचे गई। उसके वापस आने तक सादी मुसलसल दरवाजे को जोर जोर से ठुड्डे मार रहा था। चाबी मिली तो वो पीछे हुआ, दरवाजा खुला तो बालकनी का मंजर दूसरे जाविये से सामने आया। चौखट पे करीबन ओंदा गिरा लड़का, मुंह से निकलता झाग, हलक से आती खोबे आवाजें। सादी तेजी से उसकी तरफ लपका। हाँ, मैरी का मुंह खुल गया। तुम ठीक हो? सुनो, इधर देखो। वो जल्दी जल्दी लड़के को सीधा करता उसे जगाने की कोशिश करने लगा। उसकी रंगत मुतगैर हो रही थी, आंखें खुल बंद हो रही थीं। तुम फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तुम सोना नहीं, जागने की कोशिश करो। उसका चेहरा थपथपाता, वो परेशानी की आलम में कह रहा था। नौशीरवा ने आध खुली आंखों से धुंधला सा मंजर देखा, उस पे झुका लड़का, छोटे घुंघरियाले बाल, परेशान आवाज, उसका जहन तारीकी में डूबता गया। गाड़ी तैयार करवाओ और मुलाजमों को इधर भेजो, इसे उठाना है, देख क्या रही हो, जल्दी करो, वो मैरी को हक्का बक्का खड़े देखकर चीखा था। मैं मिसिस करदार, उनको बाद में इतला करना, पहले गाड़ी निकलवाओ, जाओ, मैरी सटपटा कर बाहर भागी। ये सब उसके लिए बहुत अचानक और गैर मतवके था। लाउंज में टीवी मध्यम आवाज में चल रहा था। बड़े अब्बा ऐनक लगाए सोफे पे बैठे अखबार पढ़ रहे थे। सुमर ने चाय के दो कप मेज पे रखे और खुद सामने जा बैठी। इलायची और दार चीनी की महक। उन्होंने ऐनक के ऊपर से निगाह उठाकर कपों को देखा और फिर उसे। महीने का आखिर चल रहा है और तुम खुद कमाती हो, इसलिए 2-3 हज़ार से ऊपर मांगने का सोचना भी मत, दोबारा से पढ़ते पढ़ते इतला दी। मैं कुछ और मांगने आई हूँ, अपना कप लेकर उसने टेक लगाई, फिर घून भरते हुए बड़े अब्बा को देखने लगी। और इस वक्त आई हो जब तुम्हारी माँ घर पे नहीं है, इसलिए अगर मौजूए गुफ्तगु नदरत के रिश्तेदार की शादी में जाना है तो भी साफ इनकार है। आपने नए एयरपोर्ट के करीब जो अरसा हुआ प्लॉट ले रखा था मेरे नाम से, उसके कागजात आपके पास हैं? जितनी संजीदगी से उसने पूछा वो उतना ही चौंके। ऐनक उतारी अखबार रखा और अचंभे से उसे देखा। क्यों नहीं होंगे, वो प्लॉट मेरी सारी जिंदगी की कमाई है, तुम्हारे और जुल्फी के नाम जो तुम्हारा बहुत जो थोड़ा बहुत जोड़ा है उसमें से जुल्फी ने अपना हिस्सा नौकरी के दौरान ही ले लिया था, कारोबार में भी लगाया उसने, मगर कारोबार में तो पेशानी का लिखा था, उसका पैसा कम हुआ बड़ा नहीं। तुम्हारे हिस्से से ये प्लॉट मैंने उन वक्तों में खरीदा था और अब वो अच्छा खासा महंगा हो चुका है, उसको बेच कर मैं तुम्हारी शादी करूंगा और बहुत धूमधाम से करूंगा, मगर फिलहाल तो मेरी शादी का कोई सिलसिला नहीं चल रहा। मगर जल चलेगा, कुछ तुम्हारी पढ़ाई, कुछ इस कम उम्री में टूटी मंगनी के बायस हम ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो गए हैं, वरना तुम्हारी शादी में कर भी चुका होता। अब भी रिश्ते देख रहा हूँ, मगर सुमर तुम बेवजह ऐसे जिक्र नहीं छेड़ा करती, तो सवालिया अबरू उठाई। जुमर चंद लम्हे बिल्कुल खामोशी से उनको देखती रही। खामोशी दुनिया का सबसे बड़ा इकरार, सबसे बड़ी सजा। अब्बा, सादी को स्कॉलरशिप नहीं मिला। वो बिल्कुल चुप हो गए, आंखों में रंजो मलाल उभरा। इन्ना लिल्ला, मगर शायद किसी और जगह से। अब वक्त नहीं है, वो नहीं पढ़ने जा सकता माँ सिवाय उसके। वो रुकी, एक वक्फा दिया, मगर अब्बा की आंखों से निगाह नहीं हटाई कि हम उसकी फीस भर दें। मगर हम इतनी महंगी यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं। अल्फाज लबों में टूट गए, वो एकदम शौक से उनको देखने लगी। एक मिनट, तुम कह रही हो कि? मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ, हम वो प्लाट बेच देते हैं। हर गिज़ नहीं, शौक की जगह गुस्से ने ले ली। वो मेरी सारी जिंदगी की कमाई है, वो तुम्हारा हक है। तुम्हारी शादी, जेवर सब उससे बनेगा और बकैया रकम तुम्हारा बैंक बैलेंस होगी। वो तुम्हारा फ्यूचर है। शादी हमारा फ्यूचर है। 5 साल की पढ़ाई, हर साल की लाखों रुपए की फीस। नहीं जुमर, मैं ये नहीं कर सकता। यानी आप शादी से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते? मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, ये हर भी मुझ पे असर नहीं करते। वो तलखी से उसकी बात काट कर बोले, मुझे वो बहुत प्यारा है। असल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है, मगर मुझे हनैन और उसामा भी प्यारे हैं, और सबसे बढ़कर मुझे तुम प्यारी हो। मैं नदरत के घर का आधे से ज़्यादा खर्चा उठाता हूँ। कल को हनैन बड़ी होगी और फिर तुम्हारी शादी जिस वजह से एक दफ़ा टूटी, वो दोबारा नहीं दोहरा सकता मैं। मेरी फिक्र मत करें, तुम्हारे कहने से मैं फिक्र करना छोड़ तो नहीं सकता। मैं बाकी सबको नज़रअंदाज करके सारा पैसा शादी पे खर्च नहीं कर सकता। जब वो पढ़ कर आएगा तो इतनी अच्छी जॉब मिलेगी कि चंद साल में सब बना लेगा, फिर मैं भी तो कमाती हूँ, वो बहुत सुकून से कह रही थी। लानत है मुझ पर अगर मैं अपनी बेटी को पैसा कमाने के लिए ज़ाया कर दूँ, और अगर पोता ज़ाया कर दिया तो। वो लम्हे भर को चुप हुए, मगर दलाइल ख़त्म नहीं हुए थे। वो पाकिस्तान में भी तो पढ़ सकता है। सुमर बहुत बेजार हुई। अब्बा, ये बात मत कीजिएगा दोबारा। किसी लोकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लीड से पढ़ने में कितना फ़र्क है, हम दोनों जानते हैं। वो पैसा हमारी सिक्योरिटी है, शादी हमारी सिक्योरिटी है। बड़े अब्बा ने झुंझलाहट से उसे देखा। अब क्यों उनकी आंखों में गहरा रंज था। जुमर, मत करो अपने साथ ऐसा, वो पैसा तुम्हारा हक है। मैं तुम्हारी खुशियों का रास्ता ख़राब करके शादी का कैरियर नहीं बना सकता। दौलत किसी शादी की जमानत होती तो सबसे ज़्यादा खुद बादशाहों की बेटियां होती। और पता है अब्बा, सबसे ज़्यादा नाखुश शहजादियाँ ही रहती हैं। बड़े अब्बा ने थक कर कप उठाया, उनकी चाय ठंडी हो चुकी थी। इलायची दारचीनी की महक सब ज़ाहिल हो चुका था। मैं नहीं चाहता कल को तुम इस बात पर पछताओ। क्या आप कभी मुझ पर खर्च करके पछताए हैं? वो उदासी से मुस्कुराई। उन्होंने नफी में गर्दन को जंबिश दी। कभी भी नहीं, मगर मेरा दिल नहीं मानता और शादी भी तो नहीं मानेगा। उससे कौन बताएगा? मैंने मैम रिमशा से बात कर ली है, वो यही समझेगा कि वो स्कॉलरशिप पे जा रहा है, क्योंकि अगर उसे पता चला कि पैसे आप दे रहे हैं तो वो कभी नहीं लेगा। मैं नहीं दे रहा, तुम देना चाह रही हो, मगर मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। वो फिर से मुजामत करने लगे थे। जुमर ने आखिरी घूंट पिया, कप मेज पे रखा, हाथ गोया झाड़ कर खड़ी हुई। ऐसा है योर ऑनर, के बात शुरू करने से पहले मैंने पूछा था कि आपके पास कागजात हैं या नहीं, तो जनाब वो कागजात मेरे पास हैं, और मैं प्रॉपर्टी डीलर से पहले ही बात कर चुकी हूँ। इसलिए अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं आप पे मुकदमा कर सकती हूँ, और कम अज़ कम मेरे हल्का बाप में तो कोई अच्छा वकील मेरे खिलाफ आपका केस लड़ेगा नहीं, और अगर कोई मिल भी गया तो आपको तो कम अज़ कम अगले 7 साल तो मैं आपको कोर्ट के चक्कर ज़रूर लगवाऊंगी। इसलिए फ़िलहाल आपके पास मेरी बात मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। और बहुत मिलाल में घिरे बड़े अब्बा होले से हंस दिए, मगर फिर मिलाल टूट आया। वो चाय के बर्तन उठाकर वापस जा रही थी, उन्होंने उसे पुकारा, उससे इतनी मोहब्बत ना किया करो अल्लाह, वरना बहुत आजमाइशें डाल देता है। जुमर गहरी सांस लेकर पलटी और उनको देखते हुए रसान से बोली, उमर बिन खिताब ने फरमाया था, मोहब्बत में इंसान का इख्तियार नहीं होता। ये मेरे बस में नहीं है अब्बा, वो आजर्दगी से मुस्कुरा कर कहती वहां से चली गई। वो फिक्रमंद और परेशान बैठे रह गए। उनको आज एहसास हो रहा था कि उसकी शादी में गैर जरूरी देर करके उन्होंने गलती कर दी, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अस्पताल की मरमरी राहदारी में हील से भागते कदमों की आवाज पे सादी ने सर उठाया। जवाहरात अपने शोहर के आगे तेज तेज आ रही थी। अपने सारे मेकअप और तैयारी के बावजूद उसका सफेद पड़ा परेशान चेहरा किसी से छुपा नहीं था। सादी के पास वो रुकी, मतोहश नजरों से बंद दरवाजे को देखा और फिर उसे, शेरू कैसा है? वो ठीक है। हाशिम कहाँ है? औरंगजेब करीब आए। सादी ने कमरे की तरफ इशारा किया, वो अंदर है। आपके छोटे बेटे को होश आ गया? उसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। औरंगजेब आगे बढ़ गए मगर जवाहरात वहीं खड़ी मुस्तरब सुलगती नजरों से देख रही थी। क्या हुआ था शेरू को? सादी ने एक नज़र औरंगजेब पे डाली जो कमरे का दरवाजा खोल रहे थे। मेरे सवाल नजरअंदाज नहीं किए जाते, जो भी नाम है तुम्हारा। वो दबी दबी सी गराई थी। मैं अपना अकेला घर तुम्हारे ऊपर छोड़ कर गई थी। अगर मेरे बेटे की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो तो तुम भुगतोगे। मिसेस कारदार, आपके अकेले घर के 2.5 दर्जन मुलाजमीन इस बात के गवाह हैं कि आपके बेटे की तबीयत खराब थी और मैं उसे सिर्फ अस्पताल लाने का कसूरवार हूँ। वो शाम में उसे मिलने वाले लड़के से ज्यादा संजीदा और समझदार लग रहा था मगर जवाहरात के तने तासरात हनूज वैसे ही थे। किस किस्म की चीज से फूड प्वाइजिंग हुई उसे? वो मुशतबा गुस्से भरी नजरों से उसे देखते फिर से गराई, उसने दोपहर को दही खाया जो हम सब ने खाया था, उसे फूड प्वाइजिंग नहीं हुई। जवाहरात की आंखें थैर से पहनी, क्या मतलब तुमने अभी कहा? मैं नहीं चाहता था कि कारदार साहब को यह बात इससे पहली दफा मिलने से पहले पता चल जाए। जेब से एक पैकेट निकाल कर उसके सामने किया, ये ड्रग्स मुझे उसके पास से मिली थी और खाली सिगरेट भी। आपके बेटे ने मंशियात की ओवरडोज ले ली थी जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। जवाहरात की हालत यूं हो कि जैसे सांप ने डंक मार दिया हो। सफेद चेहरे और फटी फटी निगाहों से उसने सादी के चेहरे से हाथ में पकड़े पैकेट तक का सफर किया। तुम ये कह रहे हो कि मेरा बेटा एडिक्टेड है? सिर्फ मैं नहीं, डॉक्टर ने भी यही बताया। यकीनन वो कुछ अरसे से ड्रग्स ले रहा था। जवाहरात ने बोलने की कोशिश की मगर सारे अल्फाज हलक में कांटे बनकर अटक गए। उसका अंदर बाहर जख्मी हो गया, आंखों में नमी उतरी मगर वो बेचैनी से नफी में सर हिला रही थी। मेरा बेटा, वो 24 घंटे मेरे सामने रहते हैं, मुझे कभी क्यों नहीं लगा कि वो ड्रग्स लेता है? आजकल के लड़कों को पता होता है कि उन्हें कितनी मिकदार लेनी है और बहुत महारत से वो ये फन सीख जाते हैं कि उन्हें लोगों के दरमियान में होते हुए भी खुद को नॉर्मल कैसे जाहिर करना है। और फिर साथ बैठे शख्स को भी इल्म नहीं हो सकता कि ये लड़का मंशियात के जेरे असर बैठा है, ये भी डॉक्टर ने कहा है। जवाहरात ने हल्का सा इस्बात में सर हिलाया, तने तासरार ढीले पड़ गए, कंधे भी ढुलक चुके थे। मगर वो जिंदा है मिसिस कारदार, और जिंदगी से अहम कोई नेमत नहीं होती। उसको मोहब्बत से समझाइएगा, वो पलट आएगा। आपने सुना तो होगा कि मोहब्बत फाते इल्म। मुझे घर जाना है, चलता हूँ, वो कहकर मुड़ने लगा तो जवाहरात तेजी से उसकी तरफ घूमी, क्या तुम उससे मिलोगे नहीं? उसकी फैमिली उसके पास है और मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही होगी। वो जरा सा मुस्कुरा कर कहता पलट गया। जवाहरात की अकटक उसे दूर जाते देखती रही। जब वो नजरों से गायब हो गया तो वो तेजी से प्राइवेट रूम के दरवाजे तक आई। शाम का आसमान हल्का सुरमई था, सूरज ने बादलों के नारंगी किनारों को दहका रखा था और लाइब्रेरी की खिड़की उस मंजर को वाजे दिखा रही थी। अंदर एक कोने में लंबी भेस बिछी थी, एक सिरे पे 3 लड़कियां बैठी किताबों में मगन थी, दूसरे सिरे पे 2 मुतसिल कुर्सियों पे वो दोनों बैठे थे। जुमर सर झुकाए गर्दन तिरछी किए कागज पे कुछ लिख रही थी और फारिस करीब बैठा बोर सा होकर इधर उधर देख रहा था। चले ये टॉपिक तो खत्म हुआ, सब क्लियर था ना? आखिरी लफ्ज लिख कर सपा उसके सामने करते उधर जुमर ने सर उठाया, उधर फारिस ने फौरन संजीदा और सीधे होते बहुत तवज्जो से उस कागज को पढ़ा। जी बिल्कुल, ओके, अब आगे चलते हैं। वो नोट्स के सफे पलट कर अगले मौजू पे आई, फिर कलम वाले हाथ को आतन हिलाती रवानी से समझाने लगी। फारिस नोट्स को देखता जरा जरा देर बाद सर इस्बात में हिला देता, बराह रास्त उसके चेहरे पे सिर्फ 2-1 बार निगाह डाल सका, फिर सर झुका लिया। जुमर का फोन बजा तो वो रुकी, नंबर देखा और मोबाइल कान से लगाया। जी सर, मैंने ही वो शीट आपको भिजवाई थी, वो रुक कर सुनने लगी। जी बिल्कुल, मैंने तमाम स्टूडेंट्स की हाजिरी दर्ज की है सवाए हबीबा वकार के, मैंने दानस्ता तौर पे उसका खाना खाली छोड़ा है। वो घुंघरियाली लट को उंगली पे रोल करती कह रही थी। फारिस ने तिरछी निगाह उठाकर उसे देखा और फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। सर साफ बात है, इम्तिहान में बैठने के लिए 60% हाजिरी जरूरी है और उस बच्ची की हाजिरी 40% है। मगर चूंकि वो डॉक्टर ताहिर अकरम की भांजी है, इसलिए डॉक्टर साहब ने मुझे कॉल करके उस 40 को 60 बनाने का कहा। सो मैंने ये खाना खाली छोड़ दिया क्योंकि मेरा कलम इसको 60 नहीं करेगा। आगे आपकी मर्जी, आप उसको 60 करें या 90, मैं बरियो जिमा हूँ। सादगी से सारी बात कहकर वो उनको सुनने लगी, फिर अलविदाई कलमात कहकर फोन रखा और किताब की तरफ मतवजे हुई। खैरियत मैम? जुमर ने झुके चेहरे के साथ जरा मुस्कुराकर सर झटका। ये सब तो चलता रहता है, कोई भी नौकरी फूलों की सेज नहीं होती। वो किताब दोबारा खोलने लगी। फारिस ने आपके जरा गौर से उसके चेहरे को देखा। एक बात पूछूं? सुमन ने सवालिया नजरें उठाए तो वो कंधे जरा उचकाकर थोड़ी से शेव उंगली और अंगूठे में आतन जरा जरा नोचता बोला। यूं ही ख्याल आ गया उस दिन जो आपने किया, शादी के घर जाकर चाबियां भूलना। सुमर के लिए जुमला गैर मतवके था। वो लम्हे भर को बिल्कुल धक से रह गई, फिर चेहरे पे सुर्खी सी मिटाई। सर झटक कर उसने कुछ कहना चाहा, फिर खुद ही रुक गई। चांद सानिये खामोशी से गुजर गए। अगर वो जान चुका था तो ये जुमर की आदत नहीं थी कि वो इनकार करती। मुझे नहीं पता आपको सादी कितना अजीज है, मगर हमारे लिए वो खानदान का पहला बच्चा था। और बच्चे बराबर प्यारे होते हैं, मगर जो तवज्जो पहले बच्चे को मिलती है वो दूसरों के आने तक हम उस मिकदार में देने से कासिर हो चुके होते हैं। उसामा छोटा है मगर हुनैन, वो मेरे हर वक्त सिर्फ हमारा सादी करते रहने से मुझसे काफ़ी शाये रहने लगी है। अरसा पहले मैं वाकई कुछ भूल गई थी एक दो दफ़ा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो हर दफ़ा खिड़की के मेरा इंतज़ार करने लगी है। वो बहुत जहीन है और दुनिया जहीन लोगों को तन्हा कर देती है। उसे हमेशा मुझसे उम्मीद होती है कि मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ूंगी, सो मैं खुद उसे हर दफ़ा ये उम्मीद नए सिरे से थमाती हूँ। कदरे तवक्कुफ से वो संजीदगी से बोली, हो सकता है आपको ये गलत लगे, मगर मेरे नज़दीक किसी अजीज शख्स को अपने करीब रखने के लिए कोई बहाना करने में कोई बुराई नहीं। फारिस ने बेख्तियार उन ताज़ा फोटोकॉपी शुदा नोट्स को देखा और फिर जुमर को। बिल्कुल मेरे नज़दीक भी नहीं। वो उसी संजीदगी से अधूरा छोड़ा मौजू वापस खोलने लगी। कदरे तवक्को के बाद फारिस जरा खिंकारा। बताने का शुक्रिया, हनैन को नहीं बताऊंगा सीरियसली। सुमर ने सिर्फ एक कड़ी निगाह उठाकर उसे देखा। मुझे इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं, क्योंकि इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा एतबार तोड़कर आप कभी भी बच नहीं सकते। फिर नोट्स उसके सामने रखे और सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ लिया जहां से तोड़ा था। फारिस अपने चेहरे पे जमाने भर की बोरियत सजाए खामोशी से सुनता रहा। मिसेस रिमशा के ऑफिस में एक दफा फिर चाय के दो कप मेज के मुखालिफ किनारों पे रखे थे। इस दफा सादी की तरफ वाला का पादा खाली था और मिसेस रिमशा का अंश हुआ। वो सारी बात सादी को बताकर अब बिल्कुल खामोशी से उसका रद्द अमल देख रही थी। वो अभी समझने की कोशिश कर रहा था। आप ये कह रही हैं मैम कि आपने मेरे डॉक्यूमेंट्स एक प्राइवेट स्पॉन्सर को भिजवाए हैं और उन्होंने मुझे स्पॉन्सर करने की हामी भर ली है और वो हर साल मेरी फीस जमा करवाते रहेंगे? वो वाकई बेयकीन था। फीस जमा खराजात, जितनी रकम हम दे रहे थे वही रकम वो देंगे। थैंक यू, मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए। वो खुश था और खुशी इतनी थी कि उसमें ठीक से कोई तासुर भी नहीं दे पा रहा था। मगर वो हैं कौन? मैडम ने खामोशी से सामने रखे डेकर बास्केट में से एक कर्सनल क्रिस्टल बॉल निकाली और उसे उंगलियों में घुमाते हुए नजरें सादी के चेहरे से हटाई, बिना बोली। है कोई जिसका दिल बहुत अमीर है और आप पे खर्च करने को पैसा भी बहुत है। फिर जरा संभल कर गोया हुई। एक चैरिटी बिजनेसमैन है, बहुत से स्टूडेंट्स को प्राइवेट तौर पर स्पॉन्सर करते हैं। आपके कवायफ उनको अच्छे लगे और सबसे अच्छी बात यह लगी कि आपने तरजीहात में अपने खानदान को पहले नंबर पर रखा। जी मगर क्या मैं उनके बारे में कुछ जान सकता हूँ? मतलब अगर मैं उनसे मिलना चाहूँ तो? क्रिस्टल बॉल घुमाते उनके हाथ रुके, वो नफी में सर हिलाती पीछे होकर बैठी। बिल्कुल भी नहीं सादी, मेरे कुछ असूल है, मैं स्पॉन्सर की कोई तफसील आपको फराम नहीं कर सकती। अगर मैं इसरार करूं तो भी नहीं, मैं सिर्फ उनका शुक्रिया। कुछ सवालों के जवाब जानना ज़रूरी नहीं होता, मैं आपका शुक्रिया पहुंचा दूंगी उन तक। अच्छा, वो उदास हुआ। आप मेरी जुमर फूफो को जानती हैं ना, आपने उनको बताया ये सब? ज़रा पुरजोश होकर वो आगे हुआ। मैडम ने जवाब देने से पहले बहुत देर तक उसका तमतमाता चेहरा देखा। क्या आप चाहते हो कि मैं उनको अभी खबर कर दूँ? नहीं नहीं प्लीज़, आप मत बताइएगा, मैं खुद उनको सरप्राइज दूंगा। थैंक यू सो मच, मैं चलता हूँ। जल्दी जल्दी इजाज़त मांगता, शुक्रिया अदा करता, दोबारा आने का कहता, वो दरवाजे की तरफ लपका। सादी, आपकी फूफो आपसे बहुत मोहब्बत करती है, उनके लिए कभी कोई कुर्बानी देनी पड़ी तो पीछे मत हटना। वो जाते जाते मुड़ा। जी बिल्कुल, अच्छा आप मत बताइएगा, मैं खुद बताऊँगा। वो बाहर था। मैडम ने सर झटक कर गहरी सांस अंदर उतारी और सोचा, मोहब्बत एक बहुत सादा और बहुत पेचीदा रिश्ता है। हनैन शादी के साथ आई थी और जितनी देर वो मुसलसल जोश से बोलता, दादी और फूफो को अपनी स्कॉलरशिप की तफसील बताता रहा। हनैन उस केक के तीन टुकड़े खा चुकी थी जो शादी ने रास्ते से लिया था। यानी के तुम्हारी सारी पढ़ाई मुफ्त और अखराजात भी? वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। बड़ी अम्मी बहुत खुश थी, बार बार शादी के सर और कंधे पे हाथ फेर कर कहती, फिर फौरन इजाफा करती। नदरत से उम्मीद नहीं थी कि बच्चों को पढ़ाया पाएगी। असल में तुम्हारा बाप बहुत लायक था, तुम और हन्ना इसी पे गए हो। और शादी और हन्ना के लिए ये बातें बेअसर थीं। बड़ी अम्मी के पास एक पूरी फहरिस्त थी कि फलां सदी में फलां के घर नदरत ने मुझे यूं और यूं कहा, और नदरत के पास भी ऐसी ही एक चार्ज शीट हमा वक्त तैयार रहती थी, और उन दोनों की गैर मौजूदगी में शादी कहा करता था। हर शख्स को अपना काम करना चाहिए। अल्लाह ने मर्द को दुकान इसलिए दिए कि एक दो कान इसलिए दिए कि एक से सुनकर दूसरे से निकाल दे, और औरतों को दो इसलिए ताकि दोनों से सुनकर मुंह से निकालें। और जुमर खामोशी से मुस्कुराती टेक लगाकर बैठी उसे सुन रही थी जो तब से बोले जा रहा था, मैम ने मुझे उनका नाम तक नहीं बताया। मेरा बहुत दिल था मैं उनसे एक दफ़ा मिलकर उनका शुक्रिया ही अदा कर सकूं। वो याद करके फिर से उदास हुआ। हनैन ने इधर उधर देखा, कोई उसकी तरफ मतवजे नहीं था। उसने आगे होकर चौथा टुकड़ा निकाला, पीछे हुई और पूरी दिल जमी से खाने लगी। जुमर सादी लहजे भर को चौंका, आप तो मैडम को जानती हैं ना, आप उनसे पता करवा देना कि मुझे स्पॉन्सर किसने किया है। जुमर हनूज मुस्कुरा रही थी मुतमईन और पुरसकून, शादी की बात पे चंद लम्हे के वक्फे से बोली, ठीक है मैं पता करवा दूंगी, अगर उन्होंने ना बताया तो मेरे इतने जराए हैं कि मैं वो नाम ढूंढ लूंगी, लेकिन वो लहजा भर को रुकी। सादी एहसान का बता, क्या एहसान के सिवा भी कुछ हो सकता है? अगर तुम जानना चाहते हो तो ठीक है, मगर तुम्हें नहीं लगता कि अगर कोई तुम पे पैसा लगा रहा है और बदले में सिर्फ उसकी इतनी ख्वाहिश है कि वो बेशनाख्त रहे, तो तुम्हें उस ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए? शादी के लब ओ में सुकड़े। हनैन ने अब पांचवा टुकड़ा उठाया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ जुमर ठीक कह रही है, उस आदमी के पास होगा फालतू का पैसा, ये ना हो कि तुम्हारे ऐसे कदम से नाराज होकर फीस देने से इनकार कर दे। बड़ी अम्मी बहुत समझदारी से कहने लगी। जुमर की मुस्कुराहट हनूज बरकरार थी। सादी ने समझ कर सर हिला दिया, फिर याद आने पे पूछा, सच जब हम दाखिल हुए तो वो खोकर साहब बाहर निकल रहे थे, कि वो प्रॉपर्टी डीलर है ना जिनके पास आपने मुझे भेजा था जब हम घर बदलने का सोच रहे थे। जुमर की मुस्कुराहट सिर्फ लम्हे भर को हल्की हुई, फिर वो दोबारा मुस्कुराती। बड़ी अम्मी ने भी चौंक कर उसे देखा, हाँ उनकी जायदाद का केस मैं डील कर रही थी, असल में उनकी बहू की अपनी सास से बिल्कुल नहीं बनती, तभी बेटा हिस्सा मांग रहा है। मेरा तो ख्याल है वो बहू काफ़ी समझदार लड़की और सारा कसूर सास का ही होगा, मगर कनखियों से माँ को देखते हुए वो सांस देने को रुकी कि बड़ी अम्मी काफ़ी जोश में आगे होकर कहने लगी, क्यों तुम्हें क्या पता वो सास के साथ क्या सलूक करती है? जब छोड़े ना, हमें क्या बड़ी अम्मी, आइए केक खाते हैं, शादी जल्दी जल्दी कहता मेज़ की तरफ रुख मोड़ कर बैठा तो केक नफासत से कटा आधा बचा था, और दूसरी तरफ सोफे पे हनैन यूसुफ बिल्कुल साफ हाथ मुंह के साथ हथेली पे ठोड़ी जमाए अलामा इकबाल की तरह खला में घूर रही थी। सादी ने उसे घूरा और जुमर ने उसे मुस्कुरा कर देखा। वो सादी को नज़रअंदाज करके जुमर को देख कर शर्मीला सा मुस्कुराई, मेरा अंदाज़ा था कि आज तुम लोग आओगे, इसलिए मैंने बहारी कबाब भी मंगवा लिए थे, पहले वो खाते हैं फिर केक, जुमर कहते हुए उठ खड़ी हुई। हनैन की आंखें चमक उठी। सादी बस सर झटक कर रह गया। वो इस नामालूम शख्स की वजह से इतना खुश था कि घर जाकर अम्मी को हनैन का बताने का इरादा तर्क कर दिया, और चौकट में जरा ओट में खड़े बड़े अब्बा ने तासुफ और फिक्रमंदी से जुमर के चेहरे को देखा जो बहुत तमानियत से मुस्कुराती हुई किचन की तरफ जा रही थी। वहां कोई पछतावा कोई मलाल नहीं था, मलाल तो उनके दिल में भी नहीं था, मगर जहन में परेशानी जरूर थी। सादी अब बड़ी अम्मी से पूछ रहा था कि वो उसके मामू के कजन की शादी में आएंगी या नहीं, और बड़े अब्बा गहरी सांस लेते अंदर चले आए। अभी उन्हें सादी का सरप्राइज पहली दफा सुनकर उस पे पहला तासुर देना था। कारदार खानदान का कसर मौसम गर्मा में भी बहार के फूलों से सजा था। वनीमे की दावत का थीम फूल थे और वो जगह जगह बिखेरे गए थे। लान में मुस्ततीर मेज़ों के गिर्द सोफे थे और मेहमान कहीं बैठे कहीं चल फिर रहे थे। उन सब में मरकज निगाह वो जोड़ा था जिसके एजाज में वो सब जमा थे। हाशिम का सूट स्याह था और शहरीन का गाउन मोती जैसा सफ़ेद। सर पे बारीक कामदार दुपट्टा कंधों के पीछे गिरता था और वो हाशिम की कोहनी को थामे हंसती हुई उसके साथ चल रही थी। काफ़ी देर से वो दोनों आगे पीछे मेहमानों में घूम रहे थे। उनको देखते निगाहों में हसद, रकाबत, खुशी, खलूस, फर्ज, हर तरह के लोगों का हर तरह का जज्बा मौजूद था। सिर्फ एक शख्स की निगाह मौजूद थी। सादी और हनैन की मेज़ पे मौजूद वारिस बहुत खामोश और तीखी नज़रों से हाशिम को देख रहा था। वो खुद फारिस से ज़रा बड़ा, साफ रंगत और ग्लासेस वाला खुश शक्ल सा मर्द था। उसके अंदाज में उस खानदान के लिए कदरे नापसंदीदगी थी और वो शायद सिर्फ फारिस के मधु करने पे आया था। खाला और बच्चों के बगैर कैसी गुजर रही है मामू? साथ बैठे सादी ने मुखातिब किया तो फारिस ने हाशिम से निगाह हटाकर उसे देखा। सादी अपने अकलौते सूट में, जो उस पर ज़रा खुला था, बड़ा बड़ा लग रहा था। बस अब तो सिर्फ 3 साल रह गए हैं, वो धीमा सा मुस्कराया। आप हमारी पार्टी में क्यों नहीं आए? सामने हथेली पे थोड़ी गिराए बोर सी बैठी हनैन ने नाराजगी से पूछा। क्या इस कट्टो बेगम को खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता सादी? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अंग्रेजी फिल्मों के सारे पायतमाद और तुरंत जवाब हनैन को याद थे। मैं मसरूफ था और फिर जिस पार्टी पे तुम लोग अपनी फूफो को बुलाते हो उस पर मेरा आना नहीं बनता, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, हनैन चुप हो गई, फिर बोर सी होकर इधर उधर देखने लगी। तभी वो अपनी दुल्हन के हमरा उनकी मेज़ तक आया। वो तीनों उसके लिए खड़े हो गए। बस बाकी सब कहाँ हैं? हाशिम ने शेरिन से तारुफ करवा कर हैरत से सादी को देखकर पूछा। सैम को बुखार था तो अम्मी उसके पास रुकी, बड़े अब्बा की फैमिली को कहीं और जाना था और फारिस मामू, कहते हुए सादी ने लॉन के दाखिली चेक पॉइंट को देखा। वो दावत के शुरू में थे मगर फिर वो इवनिंग क्लास के लिए चले गए। जबकि फारिस ने बस सरसरी सा पूछा था, तुम्हारे दादा की फैमिली नहीं आएगी? सादी ने बताया नहीं, तो वो बस 10 मिनट रुका और फिर उठ गया। वारिस भी ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहता था मगर सादी और हनैन की वजह से वो पाबंद होकर रह गया था। उस दिन के लिए दोबारा शुक्रिया, उसने फिर से सादी का कंधा थपक कर कहा तो वह शर्मिंदा हो गया और बात बदलने को मामू की तरफ मुड़ा। मैं उस दिन जो सारा खाला के बारे में बता रहा था वो इनकी वाइफ हैं। मैं जानता हूँ, हाशिम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। शेरिन पलटकर किसी और से बातें करने में महू थी। और वारिस क्या कर रहे हो आजकल? जेबों में हाथ डाले खड़े वारिस ने जरा से कंधे उचकाए। कुछ गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, हाशिम ने मुस्कुराते हुए गहरी नजरों से उसे देखा। मेरी मदद की जरूरत हो तो बताना। हाँ जरूर बताऊंगा, हाशिम मुस्कुराकर जाने को मुड़ा, फिर हना को देखकर रुका। मैंने इतना शाके कैमरा वर्क आज तक नहीं देखा, उसकी तारीफ करके वो पलट गया तो हनैन ने शाने झटके। पता नहीं पहली दफा में कोई मेरा यकीन क्यों नहीं करता। क्या शानदार बंदे हैं ये हाशिम भाई, वापिस बैठते हुए सादी ने बहुत फख्र से कहा तो वारिस ने चौंक के उसे देखा। तुम्हें मालूम भी है ये कौन है? जी ये बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे दफाई वकील हैं, वो भी क्रिमिनल के, और क्रिमिनल के दफाई शख्स को मैं क्रिमिनल से अलग नहीं समझता। मामू, सादी बहुत संजीदगी से उसकी तरफ मुड़ा, हो सकता है आप इनको पसंद ना करते हो और शायद इनकी इज्जत भी ना करते हो, और हो सकता है इनकी कंपनी करप्शन में भी मुलविस हो, मगर इस सब के बावजूद हम इनको क्रिमिनल नहीं कह सकते। मैं इनको जानता हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। वारिस चुप हो गया। अगर सादी को पता चल जाए कि वो हाशिम को इतना नहीं जानता तो? मेरी एनजीओ मुस्कुराते हुए आई और सादी के कान के करीब झुकी। मिसिस कारदार आपका इंतजार कर रही हैं, वो चौंका, फिर उन सब से माजरत करता उठाया। बाहर नीली शाम में स्याही खुलने लगी थी मगर अंदर रोशनियों का सूरज चौबन पे था, फूल ही फूल, रोशनी ही रोशनी। लाउंज में रोककर सादी ने गर्दन उठाई, सीढ़ियों से ऊपर हाशिम के कमरे के सामने रीलिंग पे कोनी टिकाए, दूसरे हाथ में नेकलेस का मोती घुमाती वो किसी मलका की शान से खड़ी थी। सुर्ख लंबा गाउन, सुर्ख लिपस्टिक के साथ आंखों में गहरा काजल और गहरा इज़्तिराब था। सादी कदम कदम चढ़ता ऊपर आया, बिल्कुल जवाहरात के मुकाबिल। आपका छोटा बेटा कैसा है? सादी ने खिंकार कर बात का आगाज किया। जवाहरात मुस्तरब सी मुस्कुराने की सही की मगर आंखों में नमी उभर आई। वो तैयार है, कमरे में है, भाई के लिए दावत में शामिल हो भी जाएगा मगर खुश नहीं होगा। मुस्कुराते हुए सर झटकने की सही में सब से आंखें गुलाबी होती गईं। सादी ने पुतलियां सुकेट कर गौर से उसका चेहरा देखा। यानी कारदार साहब को इल्म हो गया? जवाहरात ने इस्बात में गर्दन हिलाई। औरंगजेब ने उसे बहुत झिड़का है, वो अपसेट है। आप मुझसे क्या चाहती हैं मिसिस कारदार? वो नरमी से बोला। हर परेशानी में एक ही ख्याल होता है, हाशिम संभाल लेगा। मगर आज हाशिम का बड़ा दिन खराब नहीं कर सकती, वरना संभाल तो वो अब भी लेता। उसने नरमी से सादी की कोनी पे हाथ रखा। क्या तुम कुछ कर सकते हो? सादी ने गर्दन मोड़कर शेरू के कमरे को देखा। मुझे कोशिश करने दें। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। जवाहरात एक तरफ हट गई। सादी ने दरवाजा धकेला। बेड के किनारे वो सर झुकाए बैठा था। सूट जूते टाई सब तैयार था, मगर खुद बुझा बुझा सा था। सादी को देखकर वो फीका सा मुस्कुराया। मैं सादी, फारिस का आई नो, भाई ने बताया था, आओ। सादी चंद कदम अंदर आया, दरवाजा वापस धकेला तो वो चौखट से 3 इंच के फासले पे जा खड़ा ठहरा। बाहर खड़ी जवाहरात की मुस्तरब समातें वहीं लगी थी। कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो सामने खड़े खड़े एहतियात से पूछने लगा। शेरू ने सर झटका। बताया था मम्मी ने कि तुमने मुझे बचाने की कोशिश की थी, थैंक्स, मगर कारदार साहब को इल्म हो गया। मैंने तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया, वो फिक्रमंद थे, मैंने उनको मजीद परेशान नहीं करना चाहा था। जवाहरात ने चौंक कर दरवाजे को देखा। शेरू भी चौंका था। वो मेरे लिए कभी परेशान नहीं हो सकते, फिर रुका। क्या वो वाकई परेशान थे? बहुत ज़्यादा, इसलिए तुम्हें नीचे जाकर उनको उनके बेटे की शादी की मुबारकबाद देनी चाहिए। नौशेरवा के माथे पे बल पड़े, आंखों में खुफकी दर आई। क्या तुम्हें लगता है वो मुझे माफ़ कर देंगे? आवाज़ बुलंद होने लगी। मैं बावर्ड नहीं जा सका, कोलंबिया नहीं जा सका, मैं उनके ऑफिस में दिलचस्पी भी नहीं रखता। मैं ड्रग्स लेने लग गया था और उस रोज़ ड्रग्स के बायस मैंने खुद को अस्पताल पहुँचा दिया। उनको इतना मायूस किया खुद से, इस सब के बाद वो मुझे क्या समझते होंगे? सिर्फ अपना बेटा। वो जो गुस्से से बोले जा रहा था झटका खाकर रुका। तने तासरार ढीले पड़े, यकटक सादी को देखे गया। और माफी, शुक्रिया और इजहार मोहब्बत, इन 3 चीज़ों की खून के रिश्तों में कभी ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ रवैया दुरुस्त करना होता है और सब ठीक हो जाता है। और अगर उन्होंने मुझे डांट दिया? वो अंदर से डरा हुआ था। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ नौशेरवा। सादी ने सर झुकाए जूते से लकड़ी का फर्श मसलते कहना शुरू किया। मैं एक लड़के को जानता हूँ जिसका बाप स्कूल टीचर था। तनख्वाह कम थी और गुजारा मुश्किल से होता, मगर वो लड़का कभी भी अपने बाप के सामने ख्वाहिशात की फहरिस्त नहीं रखता था। स्कूल ले जाने को पैसे भी ना मांगता, मगर जब वो 13 साल का था तो स्कूल फंक्शन के लिए उसे नए जूतों की ज़रूरत पड़ी। बल्कि ज़रूरत नहीं, सिर्फ ख्वाहिश थी, क्योंकि उसके दोस्तों ने नए जूते की नुमाइश की थी, वो जिनमें रंग बिरंगी लाइटें लगी होती हैं। उस रोज़ उसने अपने बाप से कहा कि उसे भी वही जूते चाहिए। बाप कुछ देर को चुप हुआ तो वो समझा कि बाप नहीं लेकर देगा। वो बाप से नाराज़ हो गया, उसने बाप से बात करना भी तर्क कर दी। रात उसके सरहाने उसका बाप आया और कहा कि वो उसे कल जूते ला देगा, बिल्कुल वही जूते, मगर वो लड़का नाराज रहा और आंखें बंद करके सोता बन गया। सुबह उसका बाप स्कूल से जल्दी छुट्टी लेकर जूतों की उस महंगी दुकान पे गया। जाने कहां से पैसे जोड़कर उसने वो जूते खरीदे, और जब वो सड़क अबूर कर रहा था तो एक बस से उसे टक्कर मार दी। लम्हे भर को नीचे देखा, सादी खामोश हुआ। जब लोग उसके बाप की लाश को घर लाए तो साथ खून में नहाया जूतों का डब्बा भी था। जूते आ गए नौशेरवा, बाप चला गया। अगर तुम उस लड़के को कहो कि इस शर्त पे कि उसकी ज़िंदगी 5 मिनट बाद ले ली जाएगी, उसका बाप उसके सामने आ जाए और उन पाँच मिनट में सिर्फ उसको डांटे और वो सारी डांट सुनकर सिर्फ माफ़ी मांग सके, तो उस लड़के को वो 5 मिनट की ज़िंदगी भी कबूल होगी। क्योंकि अपनी ज़िंदगी के अगले 5 साल में उसने ये बात अच्छी तरह जान ली थी कि बाप का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। नौशेरवा की रंगत जर्द पड़ चुकी थी, वो एकदम उठा और बाहर निकल गया। जवाहरात पीछे हुई, मगर उसे देखे बगैर वो तेज कदमों से सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे लाउंज में औरंगजेब खड़े किसी मुलाजिम को हदायत जारी कर रहे थे। शेरू उनके करीब रुका, झिझका, फिर उनको कुछ कहते हुए उनके गले लगा। शायद वो हाशिम की शादी की मुबारकबाद दे रहा था। औरंगजेब ने सुनकर उसे खुद से अलग किया। खुफकी से कुछ कहते कोट का बाजू झाड़ा जैसे शगन पड़ गई हो, मगर अब उनके चेहरे पे वो सख्ती नहीं थी और शेरू का चेहरा दमक रहा था। जवाहरात ने आंखें बंद की, सारी नमी अंदर उतारी और फिर पलटकर कमरे में आई। सादी यूं ही सर झुकाए खड़ा था, आहट पे सते हुए चेहरे के साथ हल्का सा मुस्कुराया। थैंक्स, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसके सामने जा खड़ी हुई। क्या वाकई औरंगजेब उस दिन शेरू के लिए परेशान हुआ था? और कैसे परेशान हुआ जाता है? उसे उल्टा ताज्जुब हुआ। जवाहरात ने मुस्कुराकर सर हिलाया। शायद मैं भी शेरू की तरह कभी कभी उसको समझ नहीं पाती, वो एक सख्त गिर बाप है, मगर उसे सिर्फ हाशिम संभाल सकता है। खैर कभी कभी आ जाया करो, तुमसे बात करके अच्छा लगता है। मैं लेट चला जाऊंगा जल्दी, मुझे स्कॉलरशिप मिल गया है केमिकल इंजीनियरिंग। शेरू भी इंजीनियरिंग पढ़ेगा मगर वो तो मैनचेस्टर जाएगा, हाशिम भाई ने बताया था। जवाहरात ने एक नज़र सादी पे डाली और एक शेरू के कमरे पे। नहीं, उसने भी फैसला नहीं किया। अच्छा, सादी को हैरत हुई, हाशिम भाई तो बिल्कुल श्योर थे। क्या तुम तो मुझे अपनी फैमिली से नहीं मिलवाओगे? वो मुस्कुराकर खुद को कंपोज करती उसके साथ बाहर आई। सादी ने भी मुस्कुराकर सर हिलाया। वो दोनों हमरा चलते जब सीढ़ियों के वस्त में थे तो जवाहरात ने रुक कर उसे देखा। अगर इस लड़के के वालिदात जिंदा होते तो इस पे बहुत फख्र करते। सादी ने जवाब नहीं दिया, बस उदासी से मुस्कुराकर जीने उतरने लगा। शाम मगरिब में ढल चुकी थी और फारिस लाइब्रेरी के कोने वाली मेज पे बैठा बोर सा होकर बार बार घड़ी देख रहा था। सामने नोट्स और किताबें भी मुंतजर सी पड़ी थी। दफतन वो आती दिखाई दी, कंधे पे बैग, हाथों में किताबें, बाल जूड़े में बंधे, थके थके अंदाज में कुर्सी खींची, बैग रखा। फारिस फौरन सीधा होकर बैठा। मुझे नमाज में देर हो गई, उसको देखे बिना वो बैठकर किताब खोल रही थी। फारिस ने सर को खाम दिया, फिर लगा कोई और भी सामने खड़ा है। चौंक कर चेहरा उठाया तो साथ वाली कुर्सी खींचकर जमशेद अफजल बैठ रहा था। इससे पहले कि फारिस नागवारी से उसे रोकता कि भाई तुम किधर, जुमर ने कहा। जमशेद को भी यही टॉपिक समझाना था। बैठिए जमशेद, ये आज हम कवर कर लेंगे। किताब के सफ़े पलटते इशारा करती वो बहुत मसरूफ लग रही थी, थकी हुई भी। ऐनक लगाने वाला वो दुबला पतला थेटा स्टूडेंट दावेदारी से सामने बैठा। फारिस ने तन निगाहों से उसे घूरा और जब्त से रुख फेर लिया। वो शदीद बदमजा हुआ था, खुद उसे भी मालूम नहीं कि क्यों। जुमर अब बॉल पेन हाथ में पकड़े बारी बारी दोनों को देखती समझा रही थी। जमशेद जल्दी जल्दी रजिस्टर पे नोट्स लेने में मगन था और फारिस गाहे बगाहे एक उखड़ी उखड़ी सी नज़र उस पे डाल लेता। हाँ, ये बनेंगे वकील, जज ने एक फूंक मारनी और इसने उठ जाना है। 10 मिनट बाद वो लड़का उसके लिए नाकाबले बर्दाश्त हो गया था। वो कुछ पूछ रहा था और जुमर दोबारा उसे वही बात समझा रही थी। फारिस की बेजारी बढ़ने लगी तभी जुमर का फोन बजा। कॉल जरूरी थी, वो माजरत करती उठकर बाहर चली गई। उसने अब बहुत फुर्सत से पुतनिया सुकेड़ कर उस चश्मिश को देखा, फिर उसके सामने उंगली से मेज बजाई। रजिस्टर पे लिखते लड़के ने चौंक कर उसे देखा। वो किताब पकड़ाना, तहकम से मेज के दूसरे सिरे पे रखी किताब की तरफ इशारा किया। वो ताबेदारी से सर हिलाता जैसे ही उठा। फारिस ने उसकी किताबों के साथ रखा उसका मोबाइल उचक कर अपनी जेब में रखा। लड़का वापिस आया, किताब सामने रखी और रजिस्टर फिर से खोल लिया। फारिस ने हथेली उसके सामने की। जरा फोन देना अपना, मेरा क्रेडिट नहीं है, एक कॉल करनी है। लड़के ने मुस्कुराकर अपनी किताब हटाई, फिर रजिस्टर हटाया, फिर नोट्स एक तरफ किए। मुस्कुराहट गायब हुई, वह परेशान सा चीजें उलट पलट करने लगा, फिर जेब थपथपाए। नहीं देना तो ना दो, वो बिगड़े मूड से बोला। नहीं, अभी तो मेरे पास था, आप बेल देंगे जरा? लो, मेरा क्रेडिट होता तो तुमसे क्यों मांगता? उसने नाक से मक्खी उड़ाई। वैसे आखिरी दफा कहाँ इस्तेमाल किया था फोन? वो हाँ, डॉक्टर अब्दुल बारी के ऑफिस के सामने। वो तो 2 ब्लॉक्स दूर है, रास्ते में गिरा होगा, अब तक तो कोई ले उड़ा होगा। यूं करो, वापस जाओ, रास्ते का एक एक पत्थर उठाकर देखो, शाबाश। साथ ही उसका शाना थपथपाया। वो सिंगल पस्ती हिलकर रह गया, फिर जल्दी जल्दी चीजें समेटता वहां से भागा। जुमर जब आई तो चिंगन चबाता फारिस अकेला वहां बैठा था। उसने ताजुब से खाली कुर्सी को देखा। ये कहां गया? पता नहीं, कुछ खो बैठा था, इतनी जल्दी में भागा कि मोबाइल भी छोड़ गया। लापरवाही से मेज पे रखे मोबाइल की तरफ इशारा किया जिसको वो ऑफ कर चुका था। सुमन नागवारी से सर चटकते वापस बैठी। ये नॉन सीरियस स्टूडेंट्स भी ना? नहीं, आप इसरार करती हैं तो इसका इंतजार कर लेते हैं, आधा पौना घंटा ही लगेगा उसे। बहुत ही खैर ख्वाही से पूछा। कोई जरूरत नहीं है, वो दृष्टि से कहती किताब खोलने लगी। वो सर हिलाकर बहुत इनमाक से उसे सुनने लगा। अब वो बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। उस ऊंचे और नफीस लाउंज में ना फूल थे और ना उस दिन की रौनक। एक किनारे पे कदावर खिड़की के साथ 2 कुर्सियां साथ साथ रखी थी, उनके दरमियान छोटी मेज पड़ी थी। एक कुर्सी पे जवाहरात टांग पे टांग जमाए बैठी, गर्दन जरा तिरछी किए बाएं हाथ पे बैठे सादी को मुस्कुराकर सुन रही थी, जो आगे को होकर बैठा अपने हाथों को देखता कह रहा था। फिर अपू के एक्सीडेंट के बाद अम्मी ने टीचिंग शुरू कर दी, अब तो वो रिटायर होने वाली हैं, सेहत बहुत अच्छी नहीं है उनकी। वो काफी देर से बोलता अब खामोश हुआ। जवाहरात ने मुस्कुराकर अबरू झुकाए, अच्छा लगा तुम्हें सुनकर। इससे भी ज्यादा अच्छा ये कि तुम मेरी एक कॉल पे चले आए, आते जाते रहा करो। अब अगले साल छुट्टियों पे ही आऊंगा। हाँ, कोशिश करूंगा कि कभी शेरू से मास्टर में मुलाकात हो जाए। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि वो भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में जा रहा है? सादी ने चौंक कर उसे देखा, वो बदस्तूर मुस्कुरा रही थी मगर वो चुप हो गया। मैं जिस सादी यूसुफ को जानती हूँ वो काफ़ी साफ को है, तो तुम बता क्यों नहीं देते कि तुम्हें क्या बुरा लगा है? आई एम सॉरी, मगर आपने उसे अपना फैसला बदलने पे क्यों मजबूर किया है? मैंने सिर्फ ख्वाहिश की और वो मान गया। मगर क्यों? तुम दुरुस्त सोच रहे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे के साथ रहो। सादी ने उलझ कर उसे देखा, मिसेस कारदार, अगर आप चाहती हैं कि उसका ख्याल रखूँ तो मैं बेबीस्टर नहीं हूँ। अगर आप चाहती हैं कि उसको हर वक्त नसीहतें करता रहूँ तो मैं मुबलिक भी नहीं हूँ। और अगर आप ये चाहती हैं कि मैं उसके पल पल की खबर आपको दूँ तो मैं जासूस भी नहीं हूँ। मैं यही सब चाहती हूँ, मगर बेबीस्टर मुबलिक या जासूस की हैसियत से नहीं, एक दोस्त बनकर। हमारी पहली ही अच्छी दोस्ती हो चुकी है और दोस्त बनकर मैं ये सब कर सकता हूँ, लेकिन जितना मैं आपके बेटे को समझा हूँ। उसने नफी में गर्दन हिलाई। अगर उसे ये मालूम हुआ कि आपने मेरी वजह से, वो बहुत खफा होगा। सादी, मेरा बेटा ड्रग्स पे था, पाप से नाला था, अब वो वादा कर चुका है खुद को बदलने का, मगर क्या मुझे इसका यकीन कर लेना चाहिए या उसकी फिक्र करनी चाहिए? मुझे उसकी सेहत की फिक्र उसकी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा है, और मुझे लगा कि मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। क्या तुम मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो? सादी ने गहरी सांस देकर इस्पात में सर हिलाया। ओके, मगर मैं उसकी पुश्त पे कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिस पर वो मुझसे खफा हो। खैर, आप बताएं हाशिम भाई कैसे हैं? उनके हनीमून पे जाने के बाद आप तो उनको बहुत मिस कर रही होंगी। जवाहरात ने शाने उचकाए। उसकी गैर मौजूदगी में तो यह घर काट खाने को दौड़ता है। वो अपनी बीबी के साथ वापस आएंगे तो फिर रौनक हो जाएगी। मोहब्बत अंधी होती है, मगर उम्मीद है कि शादी आंखें खोल देगी। उसे जल्द इल्म हो जाएगा कि उस लड़की ने सिर्फ उसके स्टेटस की वजह से उससे शादी की है। सादी को इस बात की उम्मीद नहीं थी। अगर ऐसा था तो आपने उनको रोका क्यों नहीं? मैं रोकती तो वो ना करता। ज्यादा बेहतर है कि वो तजर्बा करके सीख के। फिर हाथ उठाकर पांच उंगलियां उसे दिखाई। 5 साल भी नहीं चलेगी उसकी ये शादी, तुम ये बात किसी डायरी में लिख कर रख लेना। अच्छा, मुझे तो वो अच्छी लग रही थी उनके साथ। वो सोच में पड़ गया। वो इसलिए कि तुम अच्छे। और तुम्हें एक बात कहूँ, चूंकि वो उसके बाएं तरफ बैठा था तो जवाहरात तिरछी होकर उसकी तरफ मुड़ी। शादी का मतलब होता है खुशकिस्मत, और बहुत अच्छे लोग कभी भी खुशकिस्मत नहीं होते। ये मुनहसर है कि आप खुशकिस्मती किसे कहती हैं? गम का मिलना बदकिस्मती नहीं है, खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं है। जवाहरात ने मुस्कुराकर गिलास उठाया और घूंट घूंट पीने लगी। और जब ऊपर शेरू के कमरे में आया तो वो कंप्यूटर के सामने बैठा कोई गेम खेल रहा था। आओ बैठो, उसने स्क्रीन पे नजरें मरकूज किए, अपने पीछे से एक कुशन निकालकर सादी की तरफ उछाला। सादी ने कुशन उसके करीब रखा और वहीं बैठ गया। तुम्हारी मम्मी ने बताया कि तुम भी लीड्स में जा रहे हो? हाँ, उन्होंने बताया था कि तुम्हारा भी वहीं दाखिला हुआ है। वो बहुत इनमाक से गेम की तरफ मतवजे था, एकदम बुरा समूह बनाकर कुछ कीज जोर से दबाई और फिर उफ करके मेज पे मुक्का मारा। गेम ओवर। तुम अभी इसके 40वें राउंड पे हो? सादी ने ताज्जुब से स्क्रीन को देखा। मेरी बहन तो 110 राउंड कर चुकी है। शेरू बे यकीनी से उसकी तरफ मुड़ा। मैं मान ही नहीं सकता, 100 से ऊपर पूरी दुनिया में सिर्फ 3 लोग गए हैं और उनका नाम हाई स्कोर की फहरिस्त में है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसे जैसे सादी की इस भड़क को जल्द से जल्द गलत साबित करना था, फौरन बटन दबाता कुछ सफ़े खोलता गया, यहाँ तक कि एक फहरिस्त सामने आई। सादी खामोशी से देखता रहा। ये देखो, इस गेम में आज तक सिर्फ यही लोग, नौशीरवा बोलते बोलते हकला गया। फहरिस्त का दूसरा नाम जगमगाते हुए उसके सामने था, हनैन यूसुफ। ये मेरी बहन है, सादी ने बिना कुछ जिताते इशारा किया। नौशीरवा बिल्कुल फटी फटी निगाहों से उस 10 अफराद की फहरिस्त को देख रहा था। बाकी बहुत से लोगों ने अपने नामों की जगह निक नेम्स भी रखे हुए थे। अगर हनैन का कोई और निक होता तो वो सादी को झूठा करार देता, मगर खैर, पहले पे तो वो फिर भी नहीं है। शेरू ने बज़ाहिर लापरवाही से नाक से मक्खी उड़ाई। सादी ने नजरें फहरिस्त के सबसे ऊपर वाले नाम तक उठ गई। उसने जरा आगे होकर पढ़ा, वो निक नेम था, आर्ट्स एवर आफ्टर। ये कौन है? बहुत दफ़ा हुनैन ने उसे ये पेरिस दिखाई थी, फिर भी उसने नोट शायद अप किया था। शेरू ने मस्कुरा शख्स की प्रोफाइल पे क्लिक किया। कोई अमेरिकन लड़की है, इससे ज़्यादा मालूमात नहीं, ओपन कर रखी। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? वो नई गेम शुरू करने लगा था। नहीं, साथी बोर सा होकर पीछे हुआ। मैं एक बात अच्छी तरह जानता हूँ नौशेरमा, कि मैं कोई भी गेम नहीं जीत सकता। मेरे पास फूफो, हनैन या हाशिम भाई जैसा दिमाग नहीं है।